Middernacht, maandag 10 september. Mark Visser met het NOS-journaal. In een woning in Kekerdom in Gelderland zijn vanochtend 3 doden gevonden, meldt de politie. Een van hen is een 59-jarige politieman van het korps Gelderland-Zuid. De andere 2 zijn een man en een vrouw voor wie de identiteit nog niet bekend is gemaakt. In het huis waar de politieman in zijn eentje woonde is ook een hennepkwekerij ontdekt. De man had een leidinggevende functie bij de recherche. In de Syrische stad Aleppo zijn 17 mensen om het leven gekomen door een autobom. Syrische staatsmedia melden dat 40 mensen gewond raakten. De bom ontplofte in de buurt van een ziekenhuis en een school. In de gebouwen waren volgens omwonenden militairen ondergebracht. Alle doden zouden burgers zijn. In Aleppo wordt nog altijd gevochten door opstandelingen tegen het regime van president Assad en door het Syrische leger. Ook zijn er terreurgroepen actief die werken zoals Al-Qaeda. Franse president Hollande verhoogt de belastingen fors om zo het begrotingstekort terug te dringen. Er ligt een pakket met haar maatregelen dat totaal 30 miljard euro moet opleveren. En van het bedrag komt 10 miljard euro uit de verhoging van de belasting voor grotere bedrijven. Ook de nu al beruchte belastingmaatregel voor de Franse miljonairs komt er. Het Internationaal Monetair Fonds steunt de Europese Centrale Bank in het opkopen van staatsleningen. Het IMF is bereid een rol te gaan spelen bij het opstellen van de voorwaarden en bij het uitvoeren van de aankopen. Maatregel moet ertoe leiden dat de rente op staatsleningen voor zwakke landen als Italië en Spanje daalt. In Londen is de sluitingsceremonie aan de gang van de Paralympische Spelen. De Nederlandse vlag werd gedragen door rolstoeltennister Esther Vergeer. Nederland deed het beter dan 4 jaar geleden. In Peking werden 22 medailles gewonnen. In Londen waren het er 39. Het weer dan helder en het blijft de komende uren nog warm. Morgen eerst wisselend bewolkt, maar plaatselijk ook kans op een bui. Overdag overwegend droog. Het wordt een graad of 25. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Boon. Mijn naam is Jan Roos. Geen rode roos, mensen, want ik heb namelijk helemaal niks met de PvdA te maken. En mijn naam is Jan Heemskerk en ik heb helemaal nergens wat mee te maken. Beeld uitgeleid op je echtejanne.nl. En hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is: de PvdA wil extra nivelleren. De sociaaldemocraten belasten succes, Jan. Schofte. Goed, een echte Jan ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald, dat weten we allemaal. Dus sta jij te gillen als een speenvarken in een moskee dat moslims niet mogen stemmen in Nederland, maar word je vervolgens keihard het gebedshuis uitgeflikkerd. Zoals Sharia voor Belgium overkwam vandaag. Dat ben je ontzettend Johan, Jan. Dat en trouwens een ongelofelijke Jan. Nou, ja, wat deden ze hier eigenlijk? Zit België? Ja, dat Sharia voor Belgium. Ze is toch verkeerd, hè? In Nederland zeggen dat moslims niet moeten. Nou ja, goed, Sharia for Europe moeten ze maken. Ja. Sharia for you. Ja, goed idee. Ja, leuk. Ja. Nou goed, Jan, laten we nou eens even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, ja, daar is hij weer, Diederik Samson. Omdat we altijd alles met gezamenlijk draagvlak en een gezamenlijke aanpak hebben weten op te lossen. Ik hoop dat dat ook voor de toekomst blijft, zeker nu de problemen groot zijn. Die kale activist die doet het verdomme nog steeds beter. Liever laten we zo zeggen, hij staat gelijk in de peilingen met Rutte op dit moment. Ja, dat is 4 aan kop. Een gedeelde eerste plek. Ja. Maar goed, ongelooflijk dat Nederland hierin stinkt. Samson is en blijft de P van de aard, mensen. En hij heeft nu natuurlijk al geroepen dat hij extra gaat nivelleren. Dat is P van de aard voor afpakken van geld van de werkende man. En geven aan de zeppende man. Hé, hey, Diederik, de crisis loopt op met hard werken, jongen. Beloon die mensen en pak ze niet extra. Deze tijd was weder mogelijk gemaakt door de VVD. Dank u wel. Mooi gesproken, Jan. Enorme Johan. Zijn ja, nou, ja, bij, hallo, dat kun je wel zeggen, enorme Johan. Maar voorlopig flikt hij het nog steeds maar wel, hè. Nivelleren, Jan. Ja, ja, weet je. Wat ik zeg, ik ben al een rivierkreeftenkwekerij begonnen in de achtertuin. Hoor. Een extra centje. Nivelleren, Jan. Ja, maar goed. Onno Hoes. Wat nog niet helemaal gelukt is, is om de overlast op straat tegen te gaan. Waar het nog is, is het hardnekkiger. Omdat mensen echt, ja, klanten aan het zoeken, aan het ronselen zijn bijna. De man van mevrouw van Linden, dat is dus de burgemeester van Maastricht. En hij was met een potje blij met die wietpas. Nee, er was helemaal geen onrust. Overlast, nooit voor gehoord. Drugsrunners wel. Nee, geen dealers op straat. Volgens Onno Hoes was die wietpas een topuitvinding. Alleen wil hij er nou weer vanaf. Hij wil heel veel aanpassingen, zodat hij eigenlijk er niet meer is. Nee. Onno Hoes. Johan. Louis van Gaal. Ik vond het wel leuk om te zien dat ze zich druk maakt om dat helikoptertje. Maar ik zeg, ja, wij kunnen dat niet meer veranderen. De volgende keer kunnen we het dak dicht doen. Ja, boze Louis die was niet echt blij met de actie van het Po-nieuws. We lieten daar een octocopter boven de arena vliegen om zijn besloten training een beetje te bespieden. Ouderwets mopperen, maar ondanks waardeloos spel met een waardeloos elftal toch met 2-0 van die Turken gewonnen. Jan, dat is knap. Ik vind het heel knap van Louis, inderdaad. En hij was trouwens helemaal niet zo boos over de helikopter. Hij vond het niet leuk. Hij was een beetje zuur. Hij zei ook iets van, de bondscoach die wil eigenlijk toch wel op de klokken kunnen trainen. Dat is een beetje aanstellerig. Dat is Louis toch allemaal de plek. Wat erger was dat Wesley Sneijder, die eerst had gezegd dat hij het heel leuk vond, later voor een camera met zijn heilig hart stond te vertellen dat het allemaal zo'n schande was. Dat was pas erg. Wesley Sneijder is een Johan. Oh, die Wesley Sneijder, die het vervelend vond dat er Turken waren in het stadion. Die Wesley Sneijder. Ja, met laserpennen. Nou, je hebt gelijk ook. Trouwens, over echte sporters gesproken, Marlou van Rijn. Hardlopen. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan doen. Nee, wat ongelooflijk. Ja. We hadden het vorige week al even over haar. Maar nu heeft ze behalve die zilveren medaille met een wereldrecord en zonder onderbeen een gouden medaille gewonnen op de Paralympics. Dat de onwaarschijnlijk knappe prestatie. Het werd ons vorige week al voorspeld. Ze moet even op gang komen. Dat gaat minder hard dan tegen iemand met één been. Ja, maar wij spraken die man die planken voor de huid gemaakt. Juist, wij hadden die man die alle protheses mee heeft gesjouwd. Uit Horen, ik ben zijn naam even kwijt. Klaver. Nee. Schilder. De Vries. Keizer. In ieder geval, hij maakt... Iemand uit die regio. In ieder geval, zijn voorspelling kwam uit. Hij zei, als zij eenmaal op gang is, dan raast ze die zooi voorbij. En dan maakt ze een wereld... En zo gebeurde het ook. Wat een Jan. Marlou, we zijn trots op je. Ja, wij zijn zeker trots op je, zeker. Hè? Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, ben je de onbetwiste nummer 2 van de VVD achter Mark Rutte en de demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dan ben je een grote vrouw. En met gepaste bescheidenheid en respect, nou, en welkom vanavond onze hoofdgast, onze eerste minister bij ons in de Echte Janne, want we hebben al wat volk gehad, maar ministers hebben we nog niet gehad. Nee. Onze hoofdgast van vanavond, Edith Schippers, welkom. Nou, dankjewel. Nou ja, we zeggen normaal altijd heel snel Edith, maar omdat u het bent zeggen we mevrouw Schippers. Ja hoor. Ja, nee, want we zijn nette jongens. Ja. Mijn moeder heeft gezegd, als er een excellentie komt, dan zeg je gewoon mevrouw... niet mevrouw en meneer. Alleen mevrouw. Excellentie. We gaan eerst even de actualiteit doornemen in de eerste blok. Met uw goedkeuring. U heeft de hele dag lopen flyeren waarschijnlijk. Nee, ik heb gedebatteerd vanmiddag. Oh, leuk. Leuk. In Amsterdam. Oh. Met alle nummers 2. Met alle ook niet meisjes. Voor het eerst, moet ik zeggen. Maar, en vanmorgen zat ik ook binnen in Den Haag. Dus ik heb weinig buiten gezien vandaag. Oh, was dat? Ging het weer eigen bijdrage gesprekje? Nee, het ging over de ouderenzorg en over de crisis. Oh ja, god. Ja. Nou, dat hebben we nog niet gehad. Nou, ontzettend boeiend. En waren er nog nieuwe inzichten over de ouderenzorg of de crisis toevallig vandaag? Ik heb geen nieuwe inzichten gehoord. Maar ja, je probeert toch een beetje je eigen idee naar voren te brengen. En dat doen de anderen ook. Maar ik moet zeggen, na zo'n campagne kun je het voor elkaar ook wel doen, denk ik. Ja, je kent ieders eigen... Ik ken iedereen standpunt. Daar word je wel toch helemaal doodmoe van. Kan dromen nu. U bent niet alleen van volksgezondheid, maar ook van sport en over sport gesproken. Nou, er wordt even, op dit moment wordt er nog een potje getennist. De US Open finale tussen mevrouw Serena Williams en Azarenka. En we hebben ook iemand die daar veel meer van weet. Marcella Meskers, goedendag. Ja, hallo. Het gaat erop uitlopen dat het een derde set wordt. Het staat 5-2 voor Azarenka. Die serveert nu voor de tweede setwinst. En dat is knap hoor, want Serena Williams had nog geen set verloren in dit toernooi. Amper games. Sloeg iedereen links en rechts van de baan. En dat deed ze ook in die eerste set. Maar Azarenka, die is niet voor niets nummer 1 van de wereld. Die kan toch met haar loopvermogen die harde klappen van Williams aan. En Williams oogt een beetje gestrest, een beetje gespannen. Azarenka zie ik af en toe wat lachen. En dat gaat goed. Dus het ziet er dan uit dat zij die tweede set gaat winnen. En dan krijgen we straks een beslissende laatste set. Nou, Marcella, daar zijn we zeker weer bij je terug. Want we kunnen het hier nauwelijks meer aan van de spanning. Tot strakjes dan. Nou, tot strakjes, Jan. Wat niet? Ja, ik denk, ze zijn al wat terug, maar dan worden we al gekreut. Ja, in ieder geval, we zijn weer terug met mevrouw Schippers. Je verwacht dat ze dat zegt tot straks, Jan, toch? Ja, dat dacht ik wel. Nou, goed. Dat zou zitten. Het lijkt me niet in de sportjournalistiek, weten wij veel. Mevrouw Schippers, u bent hier nog steeds in de studio. We gaan altijd eerst even de actualiteiten doornemen. En Roemer, ooit concurrent van uw partij, maar gewoon weer die gezellige dikke die je dood was. Ja, doet niet meer mee, toch? Die roept opeens, peilingen, die moeten we verbieden. Net zoals de Fransen. Ja, net zoals de Fransen. Verbieden die peilingen, want je krijgt alleen maar hypes en trends... en dat moeten we niet willen met z'n allen. Of liever gezegd, toen wij op 39 stonden... daarna hadden we ermee moeten opbouwen. Ja, ik denk dat het dan een beetje misverstand is... dat je vanuit België of Zwitserland niet zou kunnen uitzenden. Dus ik denk dat het sowieso al niet... Al zou je het willen, dat het toch wel onmogelijk is. De peilingen verbieden? Ja. Nou ja, goed, in Frankrijk hebben ze dat wel al gedaan. Niet dat dat werkt, maar ze hebben het wel gedaan. Nee, maar het werkt niet, dus dan heeft het ook weinig zin. Maar begrijpt u wel het idee erachter? Dat hij zegt van ja, mensen moeten zelf het idee hebben. Maar kijk, laten we eerlijk zijn. Iedereen rent nu opeens achter die er een kans om aan. Bij God mag je niet weten hoe dat komt. Maar voornamelijk omdat mensen denken, hey, die gozer gaat winnen, daar wil ik bij horen. Dan kan ik straks ook een feestje vieren. He? Ja, maar dat heb je dan een week van tevoren ook. En ik moet zeggen dat als je naar de peilingen kijkt... dat er soms zoveel zetels tussen verschillende partijen peilingen zitten. En de hond heeft ons altijd te laag gepeild. Dus daar hou ik me ook altijd maar aan vast. Dat we daar wat hoger op uitkomen. Ik denk, dit hoort er gewoon bij, peilen. Ja, het is ook een beetje vrijheid van meningsuiting. Dat je doet wat je wil doen en dat je dat uitzendt. Er zijn wel heel veel peilingen. Ja, maar dat heb je. Je hebt ook heel veel zenders. Nee, dat is wel waar, maar met al die... ieder programma wil zijn eigen debat en zijn eigen peiling. En zijn eigen anchorman en zijn eigen bijzitman. Ja, dat is nou helemaal zo. Nee, ik ben helemaal niet een man die van verboden houdt. Maar helemaal niet op peiling, want vind het onzinnig. Maar het zou wel fijn zijn dat je één peiling had waar je dan een beetje aan vast kan houden. Want het gaat echt alle kanten op. Nou ja, in ieder geval met Samsung gaat het omhoog. Ja, één peiling. Nu kun je ze nog een beetje vergelijken. En is nog een sport wie het dichtst erbij zat. Ja, nou ja, de hond zit er meestal het verste af. Ja, dat is wel waar. Volgens mij ook. Ja, maar goed, ja, nou ja, ik kom er ook niet uit, Jan. Ik moet wel zeggen dat ik het ook heel veel peilingen vind. En heel vaak. En het zou voor mij gevoelsmatig ook wel wat minder mogen, want je wordt er ook wel gestoord van. Als je 's ochtends gekeken hebt, dan is het 3 uur later is er weer een geweest. En nou ja. Ik weet ook niet wat voor uitwerking het heeft, behalve dan misschien een nivellerende. Oh ja, mooi gezegd. Maar nee, het punt is gewoon, vandaag staat Samson en Rutte gelijk. Morgen gaat Samson eroverheen. Nou, dan kunnen de kurk hier op de afdeling kunnen van de flessen. He, daar hebben ze toch gewonnen. Jongens, bij de NOS toch? Hey, zit je wel dwars, hè? Ja, dat zit me wel dwars. Maar daar gaan we het over hebben, zeker een paar keer vanavond. Ja, dat zal ik al aankomen. Ja, dat dacht ik wel. Zullen we ook nog even iets aan mevrouw Schippers vragen? Ja, want Onno Hoes, uw partijgenoot, de burgemeester van Maastricht... die zei, oh, het is zo'n succes, joh, die Wietpas. Helemaal te gek, joh, niet te geloven. Nou ja, wij hebben heel vaak ook in Ponies een mannetje erheen gestuurd om te filmen. Nou, dat is gewoon een soort halve sloppenwijk geworden. Want daar wordt alleen maar op straat gedeeld, wordt alleen maar aangeboden. Heel veel klachten door omwonenden. En nu wil hij zich een beetje, ja, toch een verandering, hè, in die Wietpas. Hij wil dat mensen die daar wonen gewoon met een, ja, uittreksel, geloof ik, het geboorteregister en een paspoort, wiet kunnen halen zonder zich te registreren voor die pas. Wat vindt u daar nou van? Ja, volgens mij is die Wietpas in Maastricht uitgevonden. Daar komt hij vandaan. Dus... Nee, maar hij is doorgevoerd door uw partijgenoot die voor opstelt. Ja, hij komt uit Maastricht. Hij komt uit Maastricht en hij is inderdaad doorgevoerd nog maar op bepaalde plaatsen, hoor. Nog niet heel Nederland. Maar dat is de bedoeling, en, toch? Er waren een aantal dingen die je vooraf wel kon vrezen. Namelijk als mensen het niet in de koffieshop halen, dat ze het ernaast halen. Ja. Dus als je dat invoert, dan moet je wel zorgen dat je dat ziet te voorkomen. Ja, en dat gebeurt dus niet. Nee, dan heb je een probleem. Maar dan is het geen succes. En is er dan ook genoeg om te zeggen, nou, dan kappen we ermee? Ik zou het niet weten. Ik weet niet hoe groot het probleem is. Ik ben zelf niet in Maastricht wezen kijken. Nee. Ik denk dat je dat gewoon even moet bekijken, wat je daar dan aan zal doen. Maar we hebben uitzending na uitzending daar bij ons aan besteed. Dat is gewoon een feit dat daar op straat heel veel wordt aangeboden op dit moment. Ja. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je helemaal gek wordt van al die buitenlanders die vlak over de grens die wiet komen kopen. Dat je daar wat aan wil doen. Dus dan moet je toch een oplossing voor bedenken. Zeker, maar vroeger stonden ze dus in de koffieshop en nu staan ze dus op straat. Ja, waar wil je ze dan niet voor hebben? Kun je ze beter nog achter hun deur hebben, denk ik. Ja, dan. Of een grenspost. Ja, grenspost. Aan de grens. Ja, oh, wietsmokkel. Ouderwetse wietsmokkel krijg je dan weer. Dat is leuk. En bootensmokkel, sigaretten. Nee, een soort loket. Maar dat is wel een goed idee. Gewoon een enorme outlet-store van wiet op de grens. Ja, waarom niet? Dat is een goed idee. Dan heb je die ellende in ieder geval niet in de binnensteden. Ik vind het een top idee. Kijk, daar komen we een pragmatische vrouw. Daar hebben we nou wat aan. Een visie. Kijk, daar zal het NOS Journaal wel niet mee openen. Nee, omdat het voor ons komt. Maar minister Schippers is dus gewoon voor enorme koffieshops. Outlets. Aan de grens, ik vind het met een deur aan de grens. Een wiet-outlet, jongen. Dat klinkt fantastisch. Alleen ook aan de kant van de... Ja, precies. Van die vrachtwagenbaaien waar je achteruit in kunt rijden, weet je wel. En de enige ingang is waar wij er dan dat spul in stoppen. Ja. En dat gaan we dan nog belasten ook. Zo, accijns. Bent u daar niet van? Zullen we dat niet gaan belasten? Nou, Het lijkt me een slecht idee. Oh, nou ja. Dan krijg je nog meer huizen waar allerlei... Maar wat de hele wietpas invoering is helemaal op veiligheid gegaan. Hè? Toen dacht ik van, het is toch ook wel aardig als de minister van Volksgezondheid daar iets over te zeggen heeft. Nou, wat ik wel zie is, en dat is echt wel schrikbarend, is dat je heel veel jongeren die heel verslaafd zijn aan de wiet. Ja. En je ziet dat zeker tieners heel bevattelijk zijn voor wiet. Dat stimuleert psychoses, maar ook schizofrenie. Is dus echt grote problemen in de verslavingskliniek. En als je ook in de verslavingsklinieken kijkt, dan zie je dat de verslaving aan wiet het sterkste groeit. Ja, en echt grote problemen. Ik werd vroeger, ook dat ik 15, 16 was, toen dacht ik op een gegeven moment, nou, ik ga dat zelf wel verbouwen. Iedereen dacht dat. En toen was ik met een plantje en een touw en kwam met een zak aarde, kwam ik langs mijn ouders lopen. Zeiden ze, wat ga jij doen op die kamer, joh? Want ik had bedacht om het op het dakje te maken. Zeg ik, nou mam, eigenlijk wilde ik of wiet gaan verbouwen. Zei ze, oh jongen, dan doe ik dat toch voor jou. En die heeft gewoon in de tuin, we hadden op een gegeven moment op zolder hadden die dingen hangen. Want dat kon geen kwaad, weet je wel. Dat was het algemene idee van, dat is net als een sigaret, stinkt alleen een beetje meer. Nou, en dat is dus niet zo. Nee, dat weet ik. En dan zie je dus dat er zit er niet voor niks, hoor. Grote problemen zien we in die verslavingsklinieken. En dan denk ik, ja, het is allemaal wel een beetje te gewoon geworden. Ja, van de week hoorde ik dan weer zo'n eigenaar van een koffieshop verschrikkelijk in alle staten van woede. En dan wel die hele domme teksten als, ja, maar alcohol is ook een druk en roken is ook een druk. En waarom zit het dan weer anders? En waarom moeten ze ons toch weer hebben? Moeten ze niet gewoon toch verboden worden weer? Gewoon ophouden. Die wiet en sorry. Alle drugs. Maar ja, onder de 16 is dat sowieso niet toegestaan. Nee, dus ik zeg niet dat het niet onder de 16 gebeurt. Maar officieel mag je onder de 16 geen alcohol en geen drugs kopen. Nee. En eigenlijk ook geen sigaretten mag je ook niet kopen. Moeten we het niet helemaal verbieden? Gewoon alle verdovende drugsjes. Ja, maar ja, de wereld is nou eenmaal zo dat mensen dan toch geneigd zijn om het illegaal te doen. Ja, maar dan kan je ook coke shops beginnen. Ik heb nog nooit zoveel feesten waar zoveel gezopen werd gezien als in India, waar eigenlijk toen ik er zat alcohol absoluut verboden was. Ja, nee, begrijp ik wel. Men zoekt er toch wel naar. Ja. Maar dan kan je net zo goed alles legaliseren. Nee, maar goed, de gedachte erachter is dat je de softdrugs van de harddrugs scheidt. En dat je daar een onderscheid tussen maakt. Wat ik vind is, ik ben wel voor het gedoogbeleid, maar ik vind dat wij dat veel te vrij hebben opgezet en daarin zijn doorgeschoten. En dat we de problemen daarvan dus moeten terugbrengen. Dat wil niet zeggen dat je alle coffeeshops dicht moet doen, maar wel dat je het veel te gemakkelijk en veel te tolerant zijn ten opzichte van softdrugs. Dat je dus dat eigenlijk moet zeg je een beetje hetzelfde als, dit is dezelfde manier als we alcohol aanpakken onder jongeren, zouden dat met softdrugs weer moeten gaan doen. Het is te makkelijk nu. Ja, maar weet je wat het is? Nou, en daar ben ik misschien ook wel met u eens. Maar ja, joh, dan heb je Pietje, die heeft een wietpas en die gaat dan voor de jongetjes van 14 halen. Ja, dat kan je toch niet tegengaan? Dat is toch het hele probleem? Nee, kijk, je zal het nooit waterdicht kunnen maken. Maar ik vind wel, als wij doen alsof het heel normaal is dat iemand van 14 iedere dag stoned op zijn bed ligt, dat zie je gewoon te veel. En zeker in scholen waar kinderen toch al kwetsbaar zijn, waar schooluitval is, zie je dat dat gewoon veel te veel losgeslagen is. En ik vind dus dat we het moeilijker moeten maken. Wil niet zeggen dat ik de illusie heb dat je het uitbandt, maar wel dat je de norm stelt dat niet gewoon is als je jong bent dat je dat doet. Nee, maar dat is toch iedereen met u eens? Nou, blijkbaar niet. Nou. Nee, goed, maar die jongeren waarschijnlijk niet. Maar voor de rest is er toch geen ouder die zegt, nou, mevrouw Schippers, moeten we dat nou wel aan banden leggen? Dat nou ja, ik heb Samson horen zeggen dat hij in Zeeland in Terneuzen daar wiet wil gaan verbouwen. En Zeeland-Wietland. Nou, daar ben ik geen voorstander van. Zeeland-Wietland? Klinkt wel goed. Tof slogan. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is ook een van de meest tragisch saaie provincies van dit land. Dus begrijp ik het niet. Maar daar zou ik dan Zeeland-Ecstasy-land van maken. Nou, Zeeland... De wietschuur van Nederland. Nee, maar dat wil hij. Nou, ik las dat in de krant. Ik weet niet hoe groot het plan is, maar ik las dat een voorstel was. Was daar nog een soort achtergrondverhaal bij? Waarom je dat zou willen? Nou ja, de gedachte is natuurlijk, bij meerdere partijen, als je wiet legaliseert en je verkoopt het, dan je krijgt er btw van, dan verdien je er nog wat aan. Ja, dan ben je zelf verbouwen. Maar het idee is natuurlijk, het feit is natuurlijk dat 80% wat hier verbouwd wordt, gaat gewoon naar het buitenland. En wij zijn dus al een grote leverancier. En als je ziet naar de criminaliteit, dan zie je dat de harde criminaliteit echt al in dit circuit is doorgedrongen. Het is helemaal niet meer romantisch in onze tuin of 6 plantjes op het balkon. Dat is gewoon niet meer zo. Nee, is helemaal waar. Nou, even iets anders. Het bruggetje is makkelijk te bouwen. over wiet en te veel gebruiken en dan psychoses. De mensen van Occupy, ze bestaan nog steeds hoor, een paar. Die hebben vandaag met z'n allen, of gisteren was dat, in Utrecht hun stempassen verbrand. Jo, echt? Bent u daar ook zo voorstander van? Dat mensen met zo'n beperkt geestelijk vermogen hun stempas verbranden? Ja, ik heb helemaal niks met die Occupy-beweging. Nee. Dat heb ik al vaker gezegd, ook in jullie microfoon. Ja. Ik vind dat die mensen beter kunnen gaan werken en iets kunnen bijdragen dan op de mooiste plekken van de stad en er een puinhoop van maken. Ja, daar ben ik met u eens. Maar bent u ook niet blij dat ze dan toch niet kunnen stemmen omdat ze hun pas hebben verbrand? Ja. Ik vind dat een oplossing voor heel veel. Ja, nee, maar ik meen, ja, kijk, die democratie, er is weinig anders dan dat je denkt, het gezelliger. Ik krijg meteen van die plaatjes, Jan, of die mafketels, die dan zo'n pas in de fik aan te steken met hoop gejoel en indianen gehuil. Was het zoiets? Ja, heerlijk, maar dat betekent wel dat ze niet kunnen stemmen. Oh, ja. Dat is toch fantastisch? Ja. Dat zouden er meer moeten doen, zou ik zo zeggen. We gaan eventjes over uw baas, onze baas nog voor een paar weken, Mark Rutte, hebben. Die zei van de week van, even één ding, ik ga niet bij Freek de Jong aan tafel zitten. Snapt u dat? Nou, hij zei, zullen we een cabaretier van vandaag uitnodigen in plaats van gisteren? Ja. En hij heeft niet gezegd dat hij niet aan tafel gaat zitten. Nee, hij heeft liever een beetje, niet. We hebben een beetje meegedacht met dit programma. Ja. Maar goed, we kregen Theo Maassen. Dus of je daar nou erg mee opschiet, weet ik niet. Ja, dat is een beetje of je griep of Freek griep krijgt. Ja. Maar Freek is wel heel zuur oud-links. En Theo Maas is dan nieuw zuur links. Maar wat ik bij veel meer... Ik begrijp volkomen waarom Rutte geen zin heeft om naast beide heren te gaan zitten. Maar ik vind het ook wel weer cool eigenlijk om te zeggen... Nou, dan kom ik lekker niet... Dat heeft hij dus blijkbaar niet gezegd. Maar als je dat nou wel eens zou doen, is toch wel... Nou, je hoeft niet te komen, maar je weet dat als je bij Pauw en Witteman gaat zitten... of bij De Wereld Draait Door, dat je bij de VARA zit. En dan weet je dat je het als VVD-politicus niet makkelijk krijgt. Nee. En dat hebben die programma's ook bewezen, dat je ook goed onder vuur genomen wordt. Ik vind dat je daar ook wel tegen moet kunnen. En als je daar geen zin in hebt, moet je er niet naartoe gaan. Nee, maar Wilders bijvoorbeeld, die komt uit principe niet bij die programma's. Die denkt van zichzelf, er is niets voor mij te halen, dus waarom zou ik er gaan zitten? Is dat niet een veel verstandige manier van aanpak? Je kan daarvoor kiezen. Ja. Bij De Wereld Daardoor zat Peter R. de Vries tegenover Mark Rutte. Om maar eens iemand te noemen. Ik had een beetje met een beetje plaatsvervangende schaamte toen dat zag. Want dat had niks meer te maken met... kijk, ik ga je nou eens een paar scherpe vragen stellen. Dat betekent, dit was meer van... Ik vind jou persoonlijk een ongelooflijke nare kerel. En ik zal je dat even duidelijk maken met heel veel geschreeuw. Nou, hij stelde wel vragen, maar hij was helemaal niet geïnteresseerd in het antwoord. Dus dat Peter is, wilde zelf ooit ook in de politiek. Hè? Dus, ja. dus die ambitie van heel hard roepen en niet te luisteren naar het antwoord, dat zit er toch wel in. Ik heb hem later ook nog wel gezien bij anderen. Toen was hij een stuk gematigder. Ja, dat vond ik grappig, want Rutte werd heel erg aangepakt op zijn beleid. En Diederik Samson, daar vroeg hij naar een filosofisch vergezicht. He, over wat moeten we nou doen met mensen die zichzelf ziek maken. Nou is Diederik natuurlijk ook wel iemand van het filosofische vergezicht. En Mark Rutte is toch een beetje... Nou, je hebt gelijk. Mevrouw Schippers, we praten straks met u verder. We hebben nog een paar blokken over de verkiezingen. Dus daar moeten we toch ook maar eens even over hebben. Ja hoor. Wat er nou misgaat. Nou, maar Jan, we gaan er eerst eventjes teruglezen naar Marcella Mesker. Even te kijken hoe het in Amerika gaat met de dames Azarenko en... Williams, ben je er nog, Marcella? Ja, zeker. Azarenka en Serena Williams. Het is spannend, hoor. We zitten aan het begin van de derde set inmiddels. Want Azarenka won die tweede inderdaad met 6-2. We zitten in de tweede game. Het is 1-0 voor Williams. Ze heeft een paar breakpoints gehad op de service van Azarenka. Maar nu is het voordeel voor de Wit-Russische. En die komt in en die maakt een fantastische volley af. En dat betekent dat ze weer gelijk komt. Het is 1-1. En als je dan bedenkt dat de nummer 1 van de wereld, Victoria Azarenka, dit jaar 12 drie-setters heeft gespeeld en geen enkele drie-set-wedstrijd heeft verloren, dan kan Williams haar borst nat maken. Dus het wordt nog een spannend gevecht hier. De ontknoping in de derde set. 1 gelijk dus in deze beslissende set. Dankjewel. Nou, zeg, dat is spannend daar, Jan. Ja, weet je wat ik spannend vind? Dat wij echt live verbinding hebben met een belangrijk sportevenement. Ik vind het echt een radiomaker, voel ik me ineens. Nee, dat is geintje. Nou? Oké, nou, hartstikke mooi. We komen straks bij u terug, mevrouw Mesker. We komen straks bij u terug, mevrouw Schippers. En we gaan nu eventjes naar niemand minder dan Jan Heemskerk. Ja, daar komt ie. Want ooit zie ik mijn collega nog wel eens in het kabinet komen als minister van Volkspropaganda. Dat dacht ik, ja. Spreker is die man onze eigen, onze enige, onze echte La Vie Jan Roos. Even een koud hoofd. De vraag die Nederland moet beantwoorden is een ander dan 2 weken geleden. Toen was de keuze of u Roemer of Rutte wilde. voor een bloedrode socialist of een pragmatisch liberaal. Een makkelijke keuze. Als je ambitie hebt en er zelf iets van wil maken, ga je voor Mark. En vind je dat de overheid je van de wieg tot het graf als een couveuse baby moet bijstaan, wat mensen met een goede baan dan weer moeten dokken, dan neem je Emiel. Een simpele vraag met een even zo makkelijk te bedenken antwoord. Nu is de vraag of je oranje of paars wilt. Dat zijn de enige twee combinaties die een werkzame coalitie kunnen vormen. Dus oranje met VVD, PvdA en CDA met Mark Rutte als premier. Of paars met PvdA, VVD en D66 met Diederik Samson aan het hoofd. Voor mij is die keuze vrij simpel. Ik heb liever niet dat de PvdA weer de baas wordt. Zeker niet in combinatie met de eurofiele D66'ers. De totale overgave aan Brussel zal dan een feit zijn. En iedereen die niet ziek, zwak of misselijk is, zal het voelen in de portemonnee als de sociaaldemocraten hun nivelleringsplannen over ons heen kunnen storten. Mensen die een baan hebben, die dus in deze crisis de kaart trekken, zullen nog meer belast worden. Slechter voor de economie kan haast niet. Natuurlijk, oranje is zeker ook niet zaligmakend. Maar de PvdA is dan tenminste niet leidend. De VVD kan misschien eens zijn liberale kant laten zien, omdat ze dan niet afhankelijk is van de conservatieven als de SGP en de PVV. En het CDA. Ja, ach, het CDA, dat is topwerf. Allebei de combinaties zijn niet om blij van te worden. Maar als ik dan moet kiezen, sta ik toch echt achter oranje. Nou. Kwaliteit, hè, noem maar. Dat was helemaal niet slecht. Lang niet slecht. Nee hoor. Als nummer 2 van de VVD zal Edith Schippers blij zijn met de peilingen. Ook al is de gevreesde Samson langs zijn gekomen vandaag. Maar is ze ook blij met nummer 1 Mark Rutte en met de toon van de campagne? We praten nog eventjes verder over de verkiezingen. En ik heb onze hoofdgast. Nou. Ja, dat dachten we. Mevrouw Schippers zit hier. Minister Schippers wel te verstaan. Demissionair, minister. Oh ja. Nee, maar ja, dat is ik mocht namelijk geen regerend zeggen. Nee, dat. Nee, nou, terwijl ze dat wel degelijk nog altijd doet. Ja, maar dat vond je het niet van jou, mocht dat niet. Nee, moeten we niet willen met z'n allen. Hoe vindt u nou dat de campagne gaat van de VVD? Dat kan je altijd pas achteraf zeggen. Ja, want we zitten nu in de tweede helft. En dan hoor ik ook nooit Voetbal International vragen. En hoe gaat het tijdens de tweede helft? Oh, dat is meestal als het afgelopen is. Maar wij kunnen meestal wel tegen elkaar zeggen, nou, de eerste helft was niet echt sterk. Ja, dat doe je dan in de pauze. Nu zitten we in de tweede helft. Dus nu wachten we even tot de tweede helft is afgespeeld. Want wat ik een beetje meekrijg is dat er voornamelijk wordt gezegd wat anderen niet goed doen en waar dat ze gevaarlijk zijn. En dan denk ik, je hebt toch ook een eigen verhaal, of niet? Ja, dat vertellen we dus ook overal tot vervelens toe. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je duidelijk maakt dat er echt iets te kiezen valt. En het is heel vaak zo dat in verkiezingscampagnes mensen zeggen, ja, het is allemaal één pot nat en het maakt niet uit of ik de een of de ander kies. Nou, dat maakt deze verkiezingen wel degelijk uit. Oh ja, nou, nu heeft u echt mijn aandacht. Hoe dan? Hé, hey, mevrouw Schippers, ik heb iets gedaan. Hoor. Heel erg. Ja. Ik zit namelijk... Hey. Ja, kom maar. Inderdaad. Ja. Het hoofd gaat even aan. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar een scoop van je welste. Jan Heemskerk is wakker en mevrouw Schippers heeft zijn aandacht. Nou, niet zo'n beetje. Daar komt hij. En niet zo'n beetje. Dan heb ik even vergeten wat ik op je vraag. Nee, maar inderdaad, ik had hier veel later over willen beginnen. Maar ik heb het gevoel dat het er toch weer op uitdraait. Dat we wel heel erg doen alsof we allemaal heel verschillend zijn. Ruzie en afschuwelijk. En die gekke Samson zegt dan dat rechts weer een rotbeleid heeft gedaan. En jullie zeggen links is een groot gevaar. En toch heb ik het angstige gevoel dat voor de maand uit is, PvdA en VVD om een tafel zitten en zeggen, nou, Mark, nou, Diederik. Het moet maar. Het moet maar weer, hè. Zullen we eens even, als jij een stukje links gaat, ga ik een stukje rechts van de zon. Ja. Zetten ze Purple Rain op. Ja. En ik voel het zo aankomen. En dus wat valt nou te kiezen, mevrouw Schippers? Ja, ik hoor de hele tijd al over paars. En paars gaat... Of oranje. Dat is de keuze. Kijk, paars slaat geen deuk in een pakje boter. Want paars heeft niet eens een meerderheid in de Eerste Kamer. Dus als je de eerste 2 jaar wil regeren en je wil wetten door de Eerste Kamer heen krijgen, dan ga je met paars natuurlijk helemaal niks voor elkaar krijgen. Dat stopverf van het CDA doen we er toch bij. Nou, en dan heb je vervolgens de PVV. Die heeft, behalve de SGP en de VVD, heeft iedereen de PVV uitgesloten. Ja, maar dus dat gaat ook niet lekker. Nee, wordt ook niet. Dat schiet ook niet heel erg op. Maar nou, vervolgens krijgen we nog 2 extra partijen erbij, want we hadden er nog niet genoeg. Nee. Dus er zijn nog weer 2 nieuwe partijen erbij. Dus de versnippering gaat ook nog door. Dus alles ligt ook nog lekker bij elkaar. Nee. Dus wil je in het land straks nog een beetje regering vormen, dan wordt dat nog een enorme puzzel. Nee, hoor, dat ben ik niet wel eens. Nee. Oh, vertel. Oh, u weet het nog helemaal niet. Ja, maar wacht even. Nou, je kan over oranje gaan. Ja. Dus dat wordt VVD, PvdA en het CDA, zit je op 76 zetels. Je kan ook zeggen, hè, verdikken, we willen nog die gezellige jongens van D66 erbij. Hè, die semi-liberalen, Nou, hoppatee, dan doe je die er nog eens bij. Heb je paars plus. En nou, je meerderheid. Plus, plus. Ja. Nou, dan ben je dat klaar al. Nou, we hebben het. Hey, maar de vraag was dus, wat ging, ja, u heeft een prachtig programma. Wat dus uitonderhandeld zal moeten worden met mensen die daar ongeveer lijnrecht tegenover staan. Dat is altijd zo, 's ochtends wakker worden, dag na de verkiezing, en denken, nou, gelukkig heb ik op de VVD gestemd. Dan gaat het tenminste flink tekeer tegen die PvdA. En wat krijgen we dan? Praten. Ja. Coalitievorming. Ik heb het zo ook niet bedacht. Toen ik studeerde, toen zeiden ze ook van ja, drie partijen in een kabinet. Dat is instabiel. Ja. Nou, als je nu het zaakje bij elkaar optelt, dan mag je al blij zijn als je met vier gaat redden. Ja. Dus dat is. En dan moeten we ook niet raar opkijken dat kabinetten af en toe vallen. Als er peilingen weer anders gaan. Dus dat baart me echt serieus zorgen. Ik denk echt dat we daar op een gegeven moment ook wat aan moeten doen. Dat je echt iets moet doen. Nou ja, dat is een goed idee om in ieder geval te zorgen dat je wat forsere blokken krijgt. En dat je, zoals je in heel veel landen, in de Verenigde Staten ook, als je daar kiest, dan krijg je de een of de ander. Ja. Nou, misschien doe je er dan drie of vier. Ja. Maar dan heb je hier in ieder geval, dan weet je ook echt dat je daar niet al te veel compromissen hoeft te sluiten. Nou, maar dat lijkt mij nou ook zo goed. Ja, maar zoals we het nu hebben geregeld, is het gewoon zo dat we straks de grootste partij is. Misschien 35, 36 zetels. Ja, net al. Ja, dan heb je er al een heel regiment partijen bij nodig. Wil je een meerderheid halen? Maar die twee partijen situaties krijgen het niet voor elkaar. Wie is de grootste is belangrijk, want die kan sturen. En de tweede wat belangrijk is hoe groot ben je? Als je niet groot bent, dan kun je ook weinig voor elkaar krijgen. Nou ja, daar denken die types zoals Pechtold heel anders over. Die zeggen gewoon, nou, wij zijn zo instrumenteel voor het volgen van, voor vormen van willekeurig wel kabinet. Dus stem dan maar op ons, want wij worden de nou, hoe noem je dat, Jan? Stopwerf! Ja, maar daar heb ik de vorige keer helemaal niks van gemerkt. Weet je, bij een kabinet ben ik van mening dat je een kabinet moet hebben wat echt iets kan. Dus je moet, als je met anderen compromissen zou moeten sluiten, dan moet je zeggen, joh, weet je, op dat dossier gaan we die kant op. En op dat dossier misschien een andere kant. Wat wil ik liever niet, maar oké. Je kunt beter uitruilen dan dat je zegt, weet je, als jij niet beweegt, beweeg ik ook niet. Want er gebeurt er niks meer in dit land. Nou, en dat was natuurlijk bij de vorige formatie aan de hand. Toen wij met Paars Plus rond de tafel zaten. Maar toch niet serieus? Daar zijn we hartstikke serieus rond de tafel. Maar waarom zijn we nou serieus met vrijwel de hele linkse oppositie? Uren per dag aan die tafels gezeten. Maar waarom zou je dat doen? Dan win je, ik weet niet hoeveel lang, als liberaal een verkiezing. En dan ga je met de hele oppositie in één kabinet zitten. Nou, hebben we ook niet gedaan. Nee, maar daarom maar toch. Maar niet om Hulli, nee, maar goed, om Hulli. Dus kregen we de CDA en de PVV-constructie. Dat is hem ook niet geworden. Ik schat er ook zo in dat experiment niet voor herhaling vatbaar is. Nou ja, kijk, als je natuurlijk na 7 weken wegloopt en vervolgens een hele campagne en een hele zomer bezig bent met de verkiezingen om vervolgens weer bij elkaar te kruipen, lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Maar volgens Lodewijk Asscher, de Jezus Christus van de PvdA, want iedereen wacht nog steeds op zijn verlossing. En die zegt, die VVD die gaat zo gewoon weer met de PVV verder, hoor. Dat heeft hij gezegd. Ja, dat kan hij wel zeggen, maar wij hebben niemand uitgesloten. Dat is waar. En de SGP ook niet, maar verder iedereen. Nou, met de SGP en VVD en PVV is nooit wat te vormen. Maar er komt ook nog eens bij dat je niet voor niks 7 weken aan een tafel hebt gezeten om vervolgens een dichte deur te zien. Nee, maar je kan natuurlijk zeggen, wij sluiten niemand uit. Nee. Alleen de kans is nul. De kans is klein. Dat is met de SP klein net of zo. Nul? Nou, klein. Als er een ramp gebeurt in Nederland, moet je altijd alles openlaten. Maar je hebt hetzelfde met de SP. Ja, de SP en de VVD, die programma's, die lijken niet eens op elkaar. Nee, het verschil is wel dat de SP de VVD geen streek heeft geleverd. In de PVV wel. Nee, precies. Dat is ook een groot verschil. Nou, dus dan kan je bijvoorbeeld, als iemand mij een streek levert en die zegt de volgende keer, nou, zullen we nog wat samen doen? Dan zeg ik, zoek het even lekker uit. Ja, maar ja, kijk, de SP verhoogt de uitkeringen. Als je kijkt wat daar economisch gebeurt en wat het betekent voor de banen, staat dat echt loodrecht op ons programma. Ja, een van de dingen die Mark Rutte riep, ik denk een beetje toch in het defensief gedrongen, het gevaar! Dat ging over de SP, maar nu, hoepelepoep, is het gevaar. De PvdA. Ja, die zitten qua programma heel dicht op elkaar. Nee, maar is dat niet een beetje treurig om te gaan roepen van het gevaar? Nee, maar niet het gevaar voor Nederland. De kanonnen worden niet uitgereden. Nou, het is een gevaar voor Nederland, is exact de quote van Mark Rutte. Ja, maar het gaat erom, het bedreigt mensen die een baan willen hebben of die op het punt staan om werkeloos te raken. Voor die mensen is het bedreigend, want die willen gewoon een baan, die willen gewoon werk. Partij van de Arbeid, maar dat is niet uit hun programma te lezen. Het verschil tussen de VVD en de Partij van de Arbeid is een stad aan Utrecht. recht aan banen. En banen zijn gewoon nodig voor mensen om hun huis te kunnen betalen, voor hun sociale werkkring. Banen zijn ontzettend belangrijk om de sociale voorzieningen te kunnen betalen in dit land. Dus voor ons heeft banen prioriteit en bij de PvdA niet. De PvdA is wel de partij waar u straks mee om tafel moet. Want willen we een coalitie hier krijgen, dan is dat wel met en VVD en PvdA. Ja, dat is misschien wel een beetje lastig om dat nu een gevaar te noemen, terwijl het straks hand in hand in vak K zit. Nou ja, ik weet niet of we bij de PvdA aan tafel schuiven. Maar ik zeg ook niet dat het niet zo is. Nee, ik weet wel dat de situatie heel complex is, waarbij het belangrijk is dat we zo groot mogelijk worden, zodat we in ieder geval zoveel mogelijk van ons programma kunnen verwezenlijken. Nee, maar het kan niet anders. Ja, of we gaan een tijdje België spelen. Ja, mevrouw Schippers wil zeggen, dus hoe groter je bent, hoe machtiger je in die uitruil, die onvermijdelijke uitruil. Nee, maar kan wel. gaat de VVD naar 40 zetels, nog steeds moeten ze samenwerken met de PvdA om een coalitie te vormen. Nog steeds. Ik moet eerst maar zien, ik zie blokken verschuiven. 1/3 van de mensen weet nog niet eens waar ze op gaan stemmen. Er zijn nog zwevende kiezers. Ik heb nu in 2 weken een enorm blok aan kiezers zien verschuiven. Het wordt een ontzettend moeilijke puzzel, dat weet ik wel. En de enige zekerheid die ik kan geven is hoe groter wij worden, hoe meer we kunnen verwezenlijken. En veel verder kan ik voor de verkiezingen ook niet een uitspraak doen. Is links gevaarlijker dan Al-Qaeda? Nou, dat is flauwekul. Links heeft gewoon een slecht beleid voor Nederland. Nou, dat zegt Raymond Knops van het CDA. Ja, dat is... Die zei niet 11 september, maar 12 september. Ja, ik heb het ook gelezen. Waar het om gaat is... Had hij een neutje op, denkt u? Nou, het gaat over Defensie. Dat zij links bezuinigt op Defensie. Defensie moet al heel erg inkrimpen. Is al aan het reorganiseren. Dan is het op zich ook niet heel erg chic om... als je nog bezig bent met de laatste bezuiniging, de volgende er alweer op te gooien. Zeker, maar het is dus ook niet chic om een terroristische organisatie erbij te slepen die duizenden doden op zijn geweten heeft. Nee. Ik bedoel, de bezuiniging op Defensie is een ding, maar nee, ik heb een paar duizend mensen bedacht over de kling jagen is dan weer wat anders. Nee, ik vind het ook niet chic. Dus niet echt netjes. Maar ja, goed, CDA. Pff, maakt wel uit, toch? Ja, niet van mijn partij in ieder geval. Nee, maar het is ook... Ja, joh. Het maakt ook niet zoveel uit, toch? CDA. Ik weet het niet. Ik doe geen voorspellingen op de uitslag meer. Nee, dat begrijp ik. Zou ik ook maar niet doen. Nee, de CDA, daar kun je ook samen weer mee aan tafel zitten, hoor. Nee, maar dat gaat ook al gewoon gebeuren. Ja, dat bedoel ik, ja. Kijk, nee, maar dat is wel begrijpelijk. Want namelijk, als je coalitie wil vormen of moet vormen met de PvdA, dan wil je een beetje evenwicht. Want je komt heel snel bij de jongens van D66 uit. Nou ja, die zitten meer aan de PvdA-kant dan aan de VVD-kant. Economisch niet, hoor. Nee, nou goed, economisch niet, maar... Voor de rest wel. Voor de rest wel, ja. Europa, noem maar op. Dat is meer... Je kreeg ook een beetje de zenuwen van Kees Verhoeven, hoor, toch? Of niet? Ja, ja die was niet zo heel sterk. Nee, nou ja... Je kon zijn eigen programma hier niet echt goed uitleggen. Nee, maar dus dan zegt de VVD, ja, allemaal leuk en aardig, maar dan willen wij het CDA erbij. Dus. Ja, zo gaan die dingen in de praktijk inderdaad wel een beetje. Ja. Ja, nee, het was ook geen theorie. Nee, je wil zoveel mogelijk van je programma verwezenlijken. En dan wil je zoveel mogelijk partijen erbij die je daarbij kunnen helpen. Zodat je blok wat steviger wordt, zodat je wat meer kan realiseren. Zo is dat niet een beetje het probleem? Dat de VVD eigenlijk een blok is eentje is tegenover een heel groot, in ieder geval niet een extreem groot, maar wel een heel divers linksblok. Want het zijn wel 4-5 partijen die nu als links zou kunnen kenschetsen. En ja, dan heb je behalve de VVD op rechts eigenlijk alleen maar de SGP of zo rondlopen. Dat ja, de PVV is natuurlijk sociaal-economisch een hele linkse partij. Ja, is gewoon een kopie van de SP. Dus, maar het is wel eenzaam op rechts eigenlijk, als ik het nu zo eens een beetje beluister. Voelt u zich wel eens eenzaam op rechts? Ja, nou, ja, ik wil een beetje dieper in de mens kijken. Mooi is dat, hè? Dat is zo'n bromet-vraag. Je zit me ineens te realiseren. Je bent echt de enige. Moeten er weer meer partijen oprichten? Ja, zullen we nog een partij oprichten? Hè, dan krijg je toch twee. Heb je misschien twee, krijg je net iets meer dan die ene zou hebben. Ja, ja, leuk. Nog een politieke. Leuk idee. Ja, echt een Jannenpartij. Verdonk heeft dat ook geprobeerd. Ja. Nou, die zit nu lekker bij Hero, hè? Oh ja, dat is waar. Die hebben we ook die nog, hebben we ook nog. Ja, die vergeet ik bijna. Ja, maar dat is helemaal niet erg, joh. Nee. Dat heeft iedereen, op 13 september iedereen. Dat is geen enkel probleem. Mevrouw Schippers, we praten straks nog even met u verder. Ja hoor. Wij moeten een spelletje in dit programma doen. Dat moet, want anders worden we geschrapt. Zijn we geen volwaardig nieuws- en sportzender programma? Nee, er moet een klein stukje entertainment. Ja, we sport gesproken, joh. Maar we gaan eerst nog eventjes naar tennis met Marcella Mesker in US Open. Marcella. Ja, het is een onwijze wedstrijd aan het worden, hoor. Het niveau is enorm hoog. Echt de nummers 1 en nummer 4 van de wereld tegenover elkaar in optima forma. Het is 2 gelijk in die derde set. Dus je ziet, het gaat heel erg langzaam, de games. Want lange juices, veel breekkansen, dan weer gelijk. En uiteindelijk zijn er pas 4 games gespeeld. Het is dus spannend wie hier uiteindelijk gaat winnen. Serena Williams lijkt wat losser te zijn gekomen. Ze schreeuwt, ze vecht, het vuistje komt tevoorschijn. En als ze dan gaat serveren, nou, dan kan je dekking zoeken. Azarenka die stond een break voor, maar die heeft ze moeten inleveren. Het staat dus 2 gelijk in de derde set. Hartstikke mooi. Een onwijze wedstrijd, Jan. Onwijze wedstrijd. Ze doet het met het vuistje. Het is allemaal razend spannend daar in New York. En van een onwijze wedstrijd gaan we naar een onwijs slecht spelletje. Ja, het is namelijk schandalig dat we dit stomme spelletje moeten doen, terwijl hier een heuse minister zit. Maar het moet van de kabouter. Sorry, mevrouw Sippers. En daar gaan we dan. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen Radio. Schitterend spel. Ja, het is een schitterend spel, maar we moeten er wel even snel vanaf. Want er zit een excellentie hier, dus dit doen we alleen maar omdat het moet van de NPO, dames en heren. Als u niet gaat bellen, van, dan zit er een minister, dan kan het ophouden met die rare spelletjes. Nou ja, goed. Ik leg het is best leuk. Ach, dat is ook waar ook. Die kabouter moet je toch ook aan het werk zitten. Tuurlijk. Ik leg nog één keer uit in dit citaat dat je straks te horen krijgt. Zitten 3 nieuwsfeitjes morgen? Welke 3 is natuurlijk de vraag. Bel 0800-121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige echte. Echt een jammer t-shirt. Laten we maar horen een keer. Prinses Maxima heeft vanmiddag een duik genomen in het Eindhovense zwembad, de Tongelreep. Niemand raakte gewond, maar in ieder geval was het wel prachtig weer. Ja, dat is dan jammer dat er dan iemand met zo'n positie zit en dat het spel dan heel slecht is. Nee, ik vond het echt... VVD straks die zegt van ja, dan bezuinigt dat spel er maar uit. En dat zou toch echt een ramp zijn? Kunt u dat doen? Dat u zegt van alleen dat spel moet eruit bezuinigd worden. Is dat een mogelijkheid? Nee, alsjeblieft niet. Laten we dat niet gaan doen. Nou, hey Jaapie de Groot! Goedenacht. Waar was je vorige week, jongen? Ja. Het is ook een soort radio Bergeijk dit ook. Waar was je vorige week? Het is toch niet normaal? Nou, we hebben 3 luisteraars. Ze zijn er alle 3 weer. Bel je nou voor mevrouw Schippers of voor het spel? Nou, ik wou in ieder geval even mevrouw Schippers complimenteren met een relatief liberale tabaksbeleid. Nou, dat zou je maar gezegd worden, je relatief liberale tabaksbeleid. Gefeliciteerd, hoor. Ja, maar dat je dan iemand tegenkomt en zegt... ik wil je trouwens nog even feliciteren met je relatief liberale tabaksbeleid. Ben je minister van Volksgezondheid? Ja, nou, je hebt wel een schitterend tabaksbeleid. Nou, we rollen nog even de check in, Jaapie. Heb je nog antwoorden op die vragen? Of jongen, zeg. Nou, in ieder geval dat ALS van onze prinses... Ja, wat? Ik versta die man niet, komt uit Limburg, joh. ALS, zwemmen van onze prinses. Heel goed, Jaapie, kom op, even door, hoor. Met het weer? Ja, iets met het weer. Ja, precies. Ja. En iets met de tongenreep. Met de tongenreep? Tuf, jongen, nou, dat was nieuws. Het was heel slecht, Jaapie, sorry. Niels? Heb je me gemist of niet? Ja, heel erg, Niels. Helemaal niet. Ik ben er 2 weken niet geweest, joh. Oh, ben je dat nou? 2 weken niet geweest. Voordat ik een shirt kan winnen. Heb jij ook zo'n ontzettende bewondering voor het tabaksbeleid van minister Schippers? Redelijk liberaal. Het is al lang een beetje kloot in Nederland. Maar ik wil niet over het tabakbeleid gaan hebben, ik wil het over het spel hebben. Dit spelletje is een soort metadonbus. Dat de ene naar de andere mafkeel komt van, ik ben de week niet geweest. Jasmin is er ook trouwens. Zeg het dan maar, Niels. Ja, nou, voor ik het goede antwoord geef. Ik heb vorige keer op een niet-legale manier een shirt voor jullie gekregen. Ah, prima. Hey, we moeten even door, Niels. Geef die antwoorden. Dus ik wil nou gewoon een shirt die een beetje goed zit. Prima, geef die antwoorden. We willen hier af. Ik heb het hele spel niet gehoord, joh. Wat is het? Verschrikkelijk. Voetbal, weer... Ja. Iets met het weer, geloof ik. Politiek. Ja, heel goed. Dat shirt is voor jou. Niels of Paul, weet je? Nee, dit Niels is niet... Nee, natuurlijk niet, man. Zo doet hij erop. Paul! Ja, ik wil ook één. Ja, Niels moet uit. Is Paul normaal? Eén normaal ik weet mens. Niet, Paul ben je normaal? Ja, ik ben helemaal normaal, joh. Oh, ja, kijk, daar is hij. 3 goede antwoorden en heel snel, alsjeblieft, Paul. Heel snel. Ja. Maxima in Amsterdam. Ja. Ja. Het hele mooie weer vandaag. Nee. Ja. Ja. Nee. En honden zwemmen in een zwembad. Ja, honden zwemmen is heel goed, hondenplons. Hey, en iets met een CDA-toestel wat tegen een SP-vliegtuig is aangeknald. Zeg die er maar even. Ja, die. Heel goed, Paul. Hartstikke gefeliciteerd. Je krijgt de enige echte Janne T-shirt. Dag, Paul. Zet het allemaal maar uit. Hallo. Ga weg. Zet ze allemaal uit. Ik wil al die mafkezels eruit hebben. Jezus, het volk. U bent volksvertegenwoordiger. Daar schaam je toch. Ben je mooi klaar mee, hoor. Ja. Dat getijzen wat hier rondhobbelt in dat lage land. Het is toch niet te geloven? Goed. Dat is voor jou, hè, democratie eigenlijk. Nee, ik heb er helemaal niks mee. Ik heb ook helemaal niks met dat volksgezodemieter. Als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sporten valt Ede Schippers vooral op door haar doortastende bewindpersoon met een semi-liberale tabak. Wat was dat? Waarom schrijf ik van die intro's als je het toch niet voorleest? Slecht geschreven. Maar in ieder geval, met weinig respect voor heilige huisjes, laten we eens over hebben. Over haar vakgebied, gezondheid. Met onze hoofdgast. Minister Schippers. Kunt u nog iets van het oude vastknopen? Of bent u helemaal kwijt? Het ging over gezondheidszorg, geloof ik. Ja. Als laai me dood, joh. Ik deed een of andere delen. Dat liberale, redelijk liberale tabaksbeleid, heeft u dat? Nou, ik heb gezegd, in de kleine cafés waar geen mensen in dienst zijn, moet de kastelein zelf bepalen of er gerookt wordt of niet. Ja. En als je een bordje aan de buitenkant hoort timmert, dan kan iemand die daar naar binnen gaat ook weten of die daar mag roken of niet. Nou, en dan is iedereen volwassen genoeg om dat zelf te bepalen. Maar moeten we dan ook daar gewoon helemaal maar mee ophouden? Want ook liberaal, dat gaat natuurlijk over personeel. Maar ik ken heel veel mensen die in een café werken, die zeggen van, het is in mij helemaal geen moe dat er gerookt wordt. Dat je gewoon, dat iedere uitbater bepaalt roken of rookvrij. Dat het ik vind het wel belangrijk dat mensen die niet willen in de rook willen staan, dat ook niet hoeven. Nee, dat kan. Ik denk ook dat het heel goed, dat we nu een hele goede mix hebben tussen bescherming van personeel en die kleine kroegen, die moeten het gewoon zelf bepalen. En dat valt bij een heleboel Nederlanders niet zo goed. Maar ik denk dat het een redelijk beleid is, dus ik doe het toch. Weet je wat ik daarmee heb? Ja, zeg maar wat je wil zeggen, hoor. Dat, ik heb hier een theorie over, zoals pak toch even een momentje. Kijk, heel veel niet-rokende mensen, voornamelijk vrouwen, die zouden graag die sfeer willen meemaken uit een bruin café. Daar zouden ze wel heen willen. Maar dat vinden ze stinken. Ja. En nu kunnen ze wel. Maar er is geen sfeer meer in het bruine café. Hoe vind je die? Ja, ik kan hier ook heel weinig mee. Ik denk dat heel veel mensen die zeggen, ik wil dat er niet gerookt wordt, ik vind het belachelijk dat in die kleine cafés gerookt wordt, eigenlijk gewoon niet naar het café gaan. Nee, dat denk ik ook niet. En ik denk dat het, ik vind het gewoon betutteling. Dat als iemand die daar werkt zegt, nou, ik rook eigenlijk zelf ook. En dat hele café dat rookt. En iedereen moet buiten gaan staan omdat de overheid zegt dat er in een café niet gerookt kan worden. Ja, u bent niet van de betutteling. Dat zag ik ook in het programma. Wat u betreft blijven wij recht op zorg houden, ook al suipen we ons te pletten, roken we als een ketter en doen we aan intraveneuze drugs. Dat is lief, hè, van mevrouw Schippers. Dat is hartstikke aardig. Maar dat was ook precies waar Peter R. de Vries met Samson over had. Ja. Moet je niet een check doen? Ja. Dat je ziektekosten op het niveau gaat naar mate dat je jezelf kapot maakt. Ja. Dus zoals Jan. En dan krijg je dus bonuspunten als je sport. Ja. Maar als je dan daarna een biertje drinkt in de kantine, krijg je weer minpunten. Ja, aftrekpunten. En dan zijn er mensen die dat bij gaan houden. Ja. Want ik zou niet weten hoe je het anders moet doen. De gezondheidspolitie. Of je moet gaan zeggen, nou, we kijken gewoon hoe gezond je bent. Ja. En dan hebben we gewoon risicoselectie. En die hebben we nou juist afgeschaft omdat we dat niet heel sociaal vonden. Dus ja, eigenlijk maar is het een beetje een warrig verhaal. Nee, u begrijpt wel het idee dat je alleen maar frikandellen met mayo eet, rookt, niet sport, drinkt, een heleboel. En dat je dan een hartverknettering krijgt. Ja. Ja. En dan heb je een beetje zelf gedaan ook. Ja. En moet daar dan niet beleid op zijn? Maar ja, als je macrobiotisch dieet volgt en daardoor allerlei voedingsstoffen mist, en als je er zijn zoveel ongezonde levensmanieren, dan gaan we dan alleen op alcohol kijken en op roken. Nou, als iemand slechte longen heeft, is dat door het roken of woont hij langs de snelweg? Ik weet niet hoe je dit moet, uitvoeren. Of je een gezondheidspolitie moet maken of wie het gaat controleren. Ik zou je wel vertellen dat ondertussen wel. Sommige mensen stoppen met roken en dan zeggen andere mensen, sorry? Nee, de tendens is toch wel richting steeds meer betutteling, hoor, vind ik. Ja, maar ik vind het echt een systeem wat ik echt beklemmend vind als je mensen gaat checken op hoe ze leven en dan dat gaat doorrekenen. Een private verzekeraar die jou dan gaat aanslaan. Het is ook niet te doen, want als je dan bijvoorbeeld in je DNA een aanleg voor het kankergen hebt, dan kan je longkanker krijgen omdat je dat nou eenmaal in je familie zit. Ja, maar we kunnen steeds meer bepalen. Vooraf kunnen we steeds meer voorspellen hoeveel kans jij krijgt op een bepaalde ziekte. Ja. Ja, gaan we dan bij de geboorte prikken en zeggen, nou, dit kind mag dit en dat niet. En als ze wel doen, moeten ze meer premie gaan betalen. Ja, dat wordt een hoge premie dan voor mij, kan ik vertellen. Dat ik ben echt, ik kom toch uit een generatie heel warm. Degeneratie op een top, joh. Dat functioneert vrij weinig, hoor, trouwens. Wat vindt u trouwens aan de inkomensafhankelijke zorgpremie? Die is voor 80% inkomensafhankelijk, dat vind ik genoeg. Maar vindt u dat dat een goed beleid dat... is dat het op je inkomen wordt nou gebaseerd? Ja, kijk, als we dat niet inkomensafhankelijk maken... zijn er groepen die het niet meer kunnen betalen. Dus we dragen met z'n allen de sterkste schouders, de zwaarste lasten van ons, geloof God, ik. Zeg, begint dat er nou doen we al lang. En ik vind het dus echt... Kunt u nog eens één keer uitleggen hoe we dat precies doen dan? Nu is het zo dat je de helft van je premie betaal je via je loonstrookje. Ja. En dus hoe meer je verdient, hoe meer je betaalt. Ja. En de andere helft die betaal je aan je zorgverzekeraar. En als je onder een bepaald inkomen zit, krijg je een zorgtoeslag. Precies. Daar wordt dus, dat is dus ook geld wat je terugkrijgt. Ja. Dus, ik hoor u eigenlijk, zeg dit even voor de mensen... die vinden dat we de premie inkomensafhankelijk moeten maken. Dat die al lang zijn. Dat zijn ze al lang, voor 80%. Dus niet een beetje, maar heel veel. Want je hoort Roemer en Samson erover... Ja. Dat het tijd wordt dat er een keer een inkomensafhankelijke premie komt. Maar die is er dus al. Die is er voor 80%. Zij willen dat voor 100%. We hebben dat SP-plan doorgerekend. En dat betekent dat een verpleegkundige die 10 jaar werkt... En getrouwd is met een leraar, HBO... of zo, of gewoon een leraar beroepsonderwijs die 10 jaar werkt. Ja, die gaan de rekening betalen. Die moeten €2000 meer betalen. En dat gaat nog helemaal niet over de groei van de kosten, maar gewoon nu al. En dan denk ik, ja, ik vind dat niet eerlijk verdelen. Ik vind dat als je het op deze manier doet en je maakt alles zo zwaar inkomensafhankelijk, wie gaat er dan nog overwerken? Wie gaat er nog een promotie maken? Wie? Het is echt een boete op hard werken. Ja, goed, want veel ziektes komen natuurlijk vanuit stress ook. Ja, en ook door te weinig doen. Dus je kunt aan alle kanten kun je dat... Nee, maar wat je veel ziet, en dat vind ik namelijk... Dat is namelijk, dat is ook de stelling van vanavond. Het nivelleren hebben we dan over dat succes belast wordt. Hè, en als je alles inkomensafhankelijk maakt... Hè, maar je komt op een gegeven moment op een punt dat je denkt van... ja, met mijn ambitie, dat gaat mij kosten... Als precies, ik ambitieus ben. Hè? En niet alleen natuurlijk in die gezondheidszorg. Maar ze willen kinderbijslag. Boetes. Het wordt steeds meer wordt succes belast. Het is doorgerekend door het CPB. En die heeft gezegd: het is echt desastreus voor de arbeidsmarkt. Het is echt een slecht plan. En ik vind het ook een slecht plan. En ik erger me er ontzettend aan dat er steeds wordt gedaan... alsof het nu niet inkomensafhankelijk is. Het is voor maar liefst 80% inkomensafhankelijk. En dat vind ik voldoende. Zeg, mevrouw Schippers, nog zo'n vraagje van financiële aard. De zorg wordt onbetaalbaar, horen we telkens. Kunt u dat voor ons even een soort van getal vatten waarvan wij het ook snappen? Nou, een heel modaal gezin, gemiddeld gezin... Ja. Betaalt een kwart van zijn inkomsten aan gezondheidszorg. Nu al. En nu dat al. Is dus premies, eigen risico. Ik hoor dat de hele tijd. Ik ben het een keer gaan navragen. Ik denk, betaal ik daar een kwart voor? Ja, moet je maar eens kijken op je loonstrookje wat eraf gehaald wordt. Ja, daar kijk je dus nooit op. Nee, dat zou ik maar eens doen dan. Ja, en als je dat optelt met wat je dan aan je zorgverzekeraar betaalt. Nou, dan kom je op een kwart, zo'n €11.000 ruim. En gemiddeld €11.000 per Nederlander. Als je voor een gezin. Ja. Want kinderen zijn gratis meeverzekerd, dus dat is 2 mensen. Nou, als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar hoe die kosten zich ontwikkeld hebben, en je zou dat doortrekken, dan betekent het dat wij in de toekomst gaat dat oplopen naar bijna de helft. En nou schrijft u ook ergens dat de vergrijzing is maar verantwoordelijk voor een kwart van die groei. Terwijl wat is dan de rest? Wij geven dat grijze tuig over ons. Ja, precies. Dus u zegt eigenlijk, het is maar een kwart. Komen, dus en de piek moet nog komen. En wat gaan ze met die huizenprijzen straks doen? Ik was dus nieuwsgierig dat als die vergrijzing, waar we zoveel over horen, hè, waar het allemaal voor moet zijn, dat is volgens u maar een kwart. Nou kijk, we kunnen steeds meer technologisch. En daar zit de grootste kostenstijging in. Vroeger kon je tot op je 65ste nog een nieuwe heup krijgen en daarna niet meer. En nu kan dat op je 75ste nog. En nu een heleboel ziekten waar je vroeger aan dood ging, daar kun je gelukkig nu veel langer mee leven. Dan krijg je een heleboel nieuwe ethische dilemma's. En dat vinden we allemaal heel fijn, dat je daar langer mee kan leven. Maar dat kost wel geld, want die mensen die hebben behandelingen en dure medicijnen. Maar dus dat zijn ontwikkelingen die ook moeten we niet een beetje gaan winnen aan wat eerder dood gaan willen? Nou, ik vind dat soort ideeën, daar hoor je helemaal in de verkiezingen hoor je daar helemaal niks meer over. Want dat scoort natuurlijk voor geen meter. Maar weet je, ik had op een gegeven moment een overbuurvrouw, die was 89 en die ging aan de chemo. Dan denk ik, ja... Als de wijfje al die chemo overleeft, dan heeft ze misschien daarna nog 2 maanden met een pruikje. Weet je wat dat is? Dat lijf is gewoon op. Moet je dat nou wel willen als samenleving dan? Om zeg maar mensen die nou voor 93% al bijna aan het einde zijn, zeggen van nou, die lappen we nog even op voor 2 maanden voor 50.000 euro. Moet je dat de maatschappij dan aandoen eigenlijk? Nou ja, niet alleen de maatschappij, moet je dat jouw buurvrouw wel aandoen. Want die moet een zware chemokuur, dat is echt, daar word je doodziek van vaak. Ja, ik had het eigenlijk meer over mijn premie. En je hebt daar allemaal bijwerkingen die buurvrouw, van. Dat is... En dan denk ik, wat doen wij veel mensen allemaal aan? Terwijl je ook kan zeggen, ja, oké, op een gegeven moment is het afgelopen, maar is het dan niet fijner om dat laatste half jaar bij je eigen gezin en je eigen familie thuis te zijn, in plaats van ook, doodziek in een bed te liggen? Zeker, maar dat scheelt ook heel veel geld. Ja, maar Jan, dat gaat over die bejaarde buurvrouw van jou van 114. Maar nou, zegt mevrouw Schippers net, er zijn dus mensen die veel jonger zijn, die helaas ons veel te vroeg zouden zijn ontvallen omdat ze een enge ziekte hebben. Die ziekte is niet meer dodelijk, maar chronisch. En dan moeten we de rest van hun misschien nog wel heel lange leven ook veel geld voor betalen. Kun je moeilijk zeggen van, laat die mensen van 50 met de chronische ziekte dan ook maar... Nee, maar dat vind ik toch iets anders, hoor. Ja, ik ook. Maar hoe zitten we... Nou, je ziet het met ziekte als AIDS, maar ook met een heleboel vormen van kanker. Daar gaan mensen gelukkig niet meer aan dood. En daar stoppen we ook ongelooflijk veel geld in om al die nieuwe medicijnen en behandeltechnieken te ontwikkelen. Ja, en daar bent u ook voor, begrijp ik. Ik ben daar hartstikke voor. Dat heet vooruitgang. Dat je vroeger aan borstkanker jonge vrouwen gewoon doodgingen en nu zie je dat de overlevingskans zo ongelooflijk is toegenomen. Ik vind dat geweldig. Dat is dus fijn. Dus we geven niet meer de bejaarden de schuld van de stijging van de kosten in de zorg. Maar we zijn het allemaal. We zijn het allemaal. Hartstikke goed. Hoe gaan we het betalen dan? Nou ja, ik denk dat je echt goed moet kijken, wat doen we nou met z'n allen en wat doen we niet met z'n allen. He, je wonen en je huishouden, je schoonmaken, dat betaal je altijd zelf. En als je ziek bent, dan krijg je niet alleen een verpleegster in huis, maar dan gaat ineens ook al dat soort kosten op rekening van iedereen. Terwijl thuiszorg, hebben we het over. Dan hebben we het over huishoudelijke hulp en we hebben het over het wonen. Dat gaat allemaal maar ja, dat vond ik ook fascinerend. Dat is begrijpen. U haalt zeg maar de ziektekosten en de overige kosten uit elkaar. En je zegt eigenlijk die overige kosten, dat valt niet onder de zorg. Dat moet je maar anders zien te regelen. Bijvoorbeeld door familie of man. Of je buren. Nou, dat deed die mevrouw niet hoor. Ik had er helemaal geen tijd voor. Maar het is meer van in je sociale vangnet op zoek gaan naar iemand die een keer de wc's gewoon. Maar dat is toch helemaal niet meer van deze tijd? Nee, schipper. Maar ja, als je nou kijkt, hè, wij geven 3 keer zoveel uit als Duitsland uit aan langdurige zorg als Duitsland en 2 keer zoveel als Frankrijk. Dan denk ik, ja, dat komt omdat wij alles uit één grote pot betalen. Dus ja, en niet alleen de gezondheidszorg, maar ook het wonen en ook het schoonmaken. En we moeten weer eens een beetje terug naar wat we met z'n allen betalen en eens even kijken wat je zelf kan regelen. En ik weet heus wel dat het niet zo'n populaire boodschap is, maar over 7 jaar niet meer krijgen waar je nu wel voor betaalt. En dat is wel aan de hand. We betalen allemaal voor die langdurige zorg, maar we weten allemaal dat als we er niks aan doen, dat we het echt over, niet over 40 jaar, maar over 5 à 10 jaar gewoon echt niet meer kunnen betalen, ja, dan zit je nog veel meer in de knel. Dus ik heb liever dat we nu onder ogen zien dat dit zo niet kan groeien. Dit kan echt zo niet doorgaan. En dat we nu goede keuzes maken, zodat we iedereen die een wijkverpleegster nodig heeft omdat hij ziek is, dat we die gewoon kunnen blijven betalen met z'n allen. En de farmaceuten aanpakken dat ze die hele dure medicijnen gewoon een normale prijs gaan leveren? Ja, wij hebben een wet die maximale prijzen vaststelt. Dus boven die prijs kan het nooit worden. Dat scheelt al een heel stuk. En wij hebben op de medicijnmarkt concurrentie. En dat heeft ons echt honderden miljoenen opgeleverd. Dus dat werkt eigenlijk vrij goed. Er zijn een paar medicijnen voor ziektes waar je maar een paar patiënten hebt. En daarvan zeg ik, ja, dat moet je veel meer Europees doen. Als wij 10 patiënten hebben en Duitsland heeft er 20 en Frankrijk 30, dan kan je dat veel beter samenvoegen. We willen alleen de eigen risico omhoog. Nou ja, je kunt best wel meer verantwoordelijkheid nemen voordat je... Weet je, bij ons is het zo, of je nou een bijstandsmoeder bent of een CEO, je ligt in hetzelfde ziekenhuis en je krijgt dezelfde arts. Daar ben ik heel erg trots op. En ik wil dat we dat in de toekomst ook houden. En dus vind ik dat je in Nederland, als je een eigen risico hebt, je zegt, nou ja, die eerste €350, die betaal je zelf. Wij hebben dan nog een eigen bijdrageregeling daarbovenop. Maar alles wat daarboven komt, dat betalen we met z'n allen. Dat is toch hartstikke sociaal. Er is hier niemand die zijn huis hoeft te verkopen van de bedelstaf raakt omdat hij een hele dure ziekte krijgt. Okay. Wij betalen met z'n allen die rekening. Mevrouw Schippers, we praten zo nog even met u verder. We gaan eerst even praten met Marcella Meskers, US Open. Bloedstollend spannend, namelijk. Ja, want er staat 2 uur precies op het scorebord. En het is 5-3 in de derde set. 5-3 voor Azarenka, wel te verstaan. Ze is de nummer 1 van de wereld. Maar het is toch wel verrassend hoor. Want Williams in New York is altijd ijzersterk. Maar ze is een beetje shaky. 5-3 achter dus Serena Williams. Nu weer een foutje. En dan wordt het 30 gelijk op haar service. En is Azarenka nog maar 2 puntjes verwijderd van de titel. Haar eerste US Open titel zou dat kunnen worden. Maar goed, zover is het dus nog niet. Het is wel spannend. Het blijft 5-3 voor Azarenka in de beslissende set. Nou zeg, ongelooflijk. Dan laat je ons mee achter. Dus, ja. Elk moment kan het gebeuren. Diederik Samson die heeft trouwens gezegd... daar zijn we nu eindelijk bevrijd van 2 jaar rechtsrotbeleid. Nou, lekker, daar bent u verantwoordelijk voor. Ja, ik ben heel trots wat we de afgelopen 2 jaar hebben gedaan. Rechtsrotbeleid ja, was het. Prima beleid. Maar wat vindt u dan van zijn uitspraak? Ja, jammer. Ik vind het zelf ook jammer dat het kabinet gevallen is. Want ik vind dat wij goed beleid hadden. Wij liepen precies op schema met het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Je kan niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Dus het was hard nodig dat daar wat aan gebeurde. En ja, je moet de economie weer aan de praat krijgen. Dat heeft echt prioriteit. Nou, prima beleid. Ja, dus dat rechtsrotbeleid, dat is Samsons idee. Maar uw idee was top. Nou, als je kijkt hoe we scoren, met onze zorg scoren we echt in de top van de wereld. Als je kijkt naar de werkeloosheid, die loopt wel op, dat is zorgelijk. Maar we hebben eigenlijk de 1 na laagste werkloosheidscijfers van Europa. Als je kijkt dat we het economisch stijgen, we weer plaatsen op hoe we het economisch doen. Dus ja, je kunt alles wel de grond in praten. Maar eigenlijk, ondanks de crisis, doet Nederland het helemaal niet zo slecht. Mevrouw Schippers, we praten straks met u verder. Want we gaan eerst even naar het journaal van 1 uur. En straks weer terug bij Echte Janne. Tot zo, tot minister Schippers. Tot zo. Nog even dan. Ja. 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. PvdA-lijsttrekker Samsom heeft op een verkiezingsbijeenkomst in Drachten uitgehaald naar de VVD en het CDA. Hij zei dat die partijen verantwoordelijk zijn voor 2 jaar rechtsrotbeleid, waarin volgens Samsom de verschillen tussen mensen groter zijn geworden en bruggen in Nederland zijn weggeslagen. Samsom zei in zijn speech voor PvdA'ers uit Groningen, Drenthe en Friesland dat verandering in de lucht hangt en dat die over 72 uur bewaarheid kan worden. Samsom reageerde ook op het idee van SP-lijsttrekker Roemer om opiniepeilingen vlak voor de verkiezingen te verbieden. Samsom vindt dat geen goed plan, omdat zo'n verbod volgens hem de vrijheid van meningsuiting aantast. Franse president Hollande verhoogt de belastingen fors om zo het begrotingstekort terug te dringen. Er ligt een pakket met de maatregelen dat in totaal 30 miljard euro moet opleveren. En van het bedrag komt 10 miljard uit een verhoging van de belasting voor grotere bedrijven. Ook de nu al beruchte belastingmaatregel voor de Franse miljonairs komt er. Kosovo gaat vanaf vandaag zelfstandig verder. Tot nu toe stond het land onder internationaal toezicht. Internationale toezichthouders, onder wie de Nederlandse topdiplomaat Pieter Feit, komen vanmiddag bijeen om hun werk te beëindigen. Feit kon als bestuurder Kosovaarse besluiten en wetten ongedaan maken en politici en hoge ambtenaren ontslaan. Kosovo werd in 2008 onafhankelijk en stond sindsdien onder buitenlands toezicht. Verenigde Staten en de meeste EU-lidstaten hebben het land erkend, tegenstelling tot Servië, dat Kosovo als Servisch grondgebied beschouwt. Belgrado wordt daarin onder meer gesteund door Rusland, Spanje en Griekenland. In Londen zijn de Paralympische Spelen afgesloten. Tijdens de sluitingsceremonie droeg rolstoeltennister Esther Vergeer de Nederlandse vlag. Vergeer won zowel goud in het enkelspel als in het dubbelspel. Nederland deed het beter dan 4 jaar geleden. In Londen werden 39 medailles gewonnen. 17 meer dan 4 jaar geleden in Peking. Het weer vannacht en in de ochtend wisselend bewolkt, met plaatselijke kans op een bui. Vanmiddag overwegend droog. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Nou, welkom terug bij Echte Janne, de radioshow gepoond. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag bij Twitter is Echte Janne. En je kunt straks natuurlijk gratis bellen naar 0800-1121 voor wat een geleuter. De stelling van vanavond is: de PvdA wil extra nivelleren. De Sociaaldemocraten belasten succes. Maar nu eerst, Jan, wat zullen we doen? Zullen we doorgaan met onze hoofdgast? Of zullen we eens gaan zoeken bij Marcella Mesker in New York, alwaar het er toch nog naar uitziet dat het niet gelopen is? Nee, dat klopt helemaal, want het is 5-4 en het moment is daar voor Azarenka om voor de titel te serveren. Haar eerste US Open titel. Maar ja, dan staat het 0-30 op haar eigen service. Een verwoestende uithaal van Serena Williams bij de eerste return. Nou ja, dat zet natuurlijk de toon, dat legt de druk bij Azarenka neer. En dan is het, voordat je het weet, 0-30. Goede service nu van Azarenka. Dus de rally aan de gang. Maar Azarenka toch ook een tikje nerveus. 0-40, 3 breakpoints. En dan is het bijna 5-5, dus we zijn hier nog niet klaar hoor, Jan. Nou, Marcella, gezellig. Dan komen we nog een paar keer bij je terug. Het blijft bloedstollenspannend. Tot straks maar weer. Ja. Bloedstollenspannend, zo is het net. Als we niet uitkijken, soepeert de zolder straks de helft van ons bruto inkomen op in premies en belastingen. Maar niet als dat ligt aan onze hoofdgast Edith Schippers. We praten nog even met haar door. Edith Schippers. Mevrouw Schippers. We hadden het net even over die eigen bijdrage. Die is €350. En dan eigen risico. En dan komt er nog 150 bij, is het niet? Nou, we hebben nu allemaal losse eigen bijdragen. Voor als je naar de psychiater gaat, moet je €200 betalen. Ja. Als je opgenomen wordt in een inrichting, dan heb je €145 per maand. In het lenteakkoord is een lichtgeld voor ziekenhuis afgesproken. Nou kun je twee kanten op. Het CDA breidt dat uit. Dus allemaal losse eigen bijdragen. Wij hebben gezegd, dat wordt zo'n bureaucratische rimram. We voegen dat allemaal samen in één regeling, €150 max. Ja, maar dan goed, daar maak je dan gebruik van en dan zit je op 500. Moet je dan ook nog even premie betalen? Dan moet je ook premie betalen. Dan gaan we naar... Maar het is dus een beetje de gebruiker betaalt. Als je, hoe hoger je eigen risico of je eigen betalingen, hoe lager je premie. Want ofwel je betaalt het uit je premie of je betaalt het uit eigen zak. Dus wat wij doen is, we hebben liever dat we de premie wat naar beneden duwen. En dat mensen de eerste €500 zelf betalen, zodat daarboven weer met z'n allen die rekening weer oppakken. Maar u zegt, zorg moet betaalbaar blijven. Maar voor heel veel mensen is dat heel veel te veel geld. Ja, dat is ook heel veel geld. Maar zorg is ook ontzettend duur. Kijk, er zijn mensen die hebben een ziekte en die kost misschien wel een paar ton per jaar. Meen je dat nou? En dan moeten we toch met z'n allen betalen. Want iemand kan dat in zijn eentje nooit opbrengen. Nee. Dus ja, je kan steeds meer. En we zijn heel goed in het beter maken van mensen of het in ieder geval leren leven met een ziekte. Maar ja, dat kost geld. En dat is iets wat we met z'n allen moeten dragen. Ja, wat zeggen ze nou de hele tijd? Ziek zijn is geen keuze. Nee, dat is ook niet zo. Maar je kunt zeggen, ja, we doen een tax. Kijk, dat de SP zegt, ziek zijn is geen keuze en er is een belasting op ziek zijn. Maar ze hebben zelf ook een eigen risico. Wees dan principieel en schaf het af. Ze hebben een eigen risico van €150. Nou ja, dat is wel lager, maar het is ook een eigen risico. Marktwerking in de zorg, u bent er groot voorstander van. In de praktijk is het soms moeilijker, hè? Nou, we hebben een ziekenhuissysteem van ziekenhuizen, huisartsen, geneesmiddelen. Dat is eigenlijk een systeem waarin we kwalitatief in de top van de wereld zitten en qua kosten heel gemiddeld. Dat noemen we gereguleerde marktwerking, want echte marktwerking is er natuurlijk helemaal niet in de zorg. In de langdurige zorg hebben we de hoogste kosten van de wereld zo'n beetje. En iedereen loopt de mopper op over de kwaliteit. Nou, daar hebben we een budgetsysteem, krijgt iedereen budgetten. Een budgetje vol is klaar. Nou, ik vind het dus heel onverstandig dat de SP en de PvdA dat systeem van die langdurige zorg, die duur is en van kwaliteit waar iedereen over moppert, dat willen ze over de hele zorg uitspreiden. Ja, dat lijkt mij heel onverstandig. Maar ik vind het ook heel onverstandig om over marktwerking te hebben terwijl het onmogelijk is. Bijvoorbeeld, dat hebben we gezien met die tandartstarieven. Want marktwerking is natuurlijk altijd heel fijn als het aanbod groter is dan de vraag. En dat heb je niet bij tandartsen. Dus dan is het ook niet zo gek dat ze meer gaan vragen. Dat vind ik een beetje een naïeve marktwerking gedachte. Ja, kijk, die prijzen die zijn 3 maanden hebben we gekeken wat die prijzen deden. Nee, maar u begrijpt wel dat er het aanbod groter moet zijn dan de vraag voor marktwerking. Bij de fysiotherapie hebben we de prijzen vrijgegeven. Wat zag je daar? Eerst stegen ze en toen daalden ze en kwam eigenlijk de patiënt gunstiger uit. Maar dat is wel zo, maar het bulk van de fysiotherapeuten en tandartsen, dat is toch een opleiding waar maar een paar mensen vanaf komen. De Nederlandse Zorgautoriteit zegt dat we er genoeg hebben. We hebben niet alleen Nederlandse tandartsen, we hebben heel veel tandartsen hier in Nederland. Ook van Duitse en andere afkomst. Duitse tandartsen. Dus we hebben behoorlijk tandartsen. Alleen, de stekker ging er eigenlijk na 3 maanden of na een halfjaartje uit. Dat was wat mij betreft veel te vroeg. U had verwacht dat die prijzen zich ook weer zouden stabiliseren op een lager niveau. Net als bij de fysiotherapeut heb je daar even tijd voor nodig om te stabiliseren en naar een lager niveau te gaan. Want eerst denken al die hebberige gasten, we gaan pakken wat we pakken kunnen. En dan Moeten ineens een prijs bepalen wat ze nog nooit gedaan hebben. Dus dat is ook een beetje gokwerk wat je dan ziet. Ja, en dan zie je dat ze te hoog zijn. En dan zie je dat de patiënten daarop gaan reageren. Jawel, want je voelt voegt allerlei dingen samen. En dan zie je dat de patiënten erop gaan reageren. En dan pas zie je dat ze meestal naar beneden gaan. Ja, maar tandarts kan toch wel rekenen. Die denkt gewoon, nou oké, nu mag ik zelf een vraag. Wow, ik doe even 5 uurtjes daar, even 5 uurtjes daar. Ja, maar die producten, zoals we dat dan noemen, hè, wat ze bij jou doen, dat is helemaal omgegooid om dit systeem mogelijk te maken. Want het was een totaal ondoorzichtig systeem wat we hadden. Er zaten ook echt onwijs veel ambtenaren dat allemaal te berekenen. Dat leek mij ook mooi opruimen als we dat vrij lieten. Maar doordat het kabinet viel, heeft het gewoon verder geen kans gekregen. Kijk, ik vind ook als die prijzen... Ik heb niet voor niks een experiment gedaan, hè. Als ik dacht, dit gaat zeker goed, dan gooi je het gewoon vrij en laat je het zo. Ik heb gezegd, ik doe een experiment, zodat je er altijd de stekker uit kan trekken. Maar ik vind dat we dat nu wel te vroeg hebben gedaan. Hebben u wilde geloof ik in februari ook afstand doen van de hoe heet het, de Niemangers Fixus? Wat is dat? Numerus Fixus? Loting bij geneeskunde. Precies, maar ik probeer een stukje Latijn te doen, maar dat gaat niet echt. Doe maar hoor, doe maar allemaal. Nee, ik bedoel, ik wilde ook wel een loting bij geneeskunde. Je bent zeggen, gewoon, maar je bent gewoon weer dat gewone jongen aan doen, je weet je. Ja, ik moet een beetje gewoon een jong zijn. Ja, de Numerus Fixus, is dat nou aan van de baan? Nou, er is nu selectie. Dus eerst was het loting en nu wordt gewoon gekeken wie de beste is. Ja. En we hebben het verruimd. Maar is het, dus... als het 500 met loting is en nu 500 met selectie, dan schiet het geen moer op. Nee, dus we hebben het ook verruimd. Substantieel verruimd. Niet alleen bij geneeskunde, maar we hebben ook de opleiding tot verpleegkundig specialist sterk verruimd. Zodat we meer artsen en meer verpleegkundigen krijgen die gespecialiseerd zijn. Maar in één keer loslaten, dat was onmogelijk. Daar hebben we ook de universiteiten niet voor. Als je dan kijkt wat voor toeloop je krijgt, dan had je een extra universiteit naast moeten zetten. Nee, het is wel begrijpelijk, maar wanneer is dat die verbreding is die gekomen? Ja, dat is dit jaar. Dus over 8 jaar hebben we dan genoeg mensen? Ja, dat duurt heel lang. Dat is nou helemaal zo. Het duurt even voor je arts bent. Ja, maar over 8 jaar zou de marktwerking kunnen gaan werken omdat het aanbod dan groter is. Nou, ik moet zeggen, ik denk niet dat het tekort aan artsen echt een probleem is in onze zorg, hoor. Nou, tekort aan tandartsen wel in de marktwerking. Nee, joh, dat is toch helemaal niet het probleem. Als je kijkt dat we nu al moeten zeggen, joh, je moet wat minder verrichtingen doen, dan is dat echt niet het probleem. U bent niet alleen maar van volksgezondheid, maar ook van sport. En welzijn niet te vergeten. Ja, en welzijn, prima. Waar staat dat welzijn eigenlijk voor? Ja, dat intrigeert mij nou ook zo. Wat is dat nou voor? Ja, dat doet de staatssecretaris. Vind ik, dit is vrije tijdskunde. Wat is dat nou? Wat is welzijn? Wat toch gewoon lul zeg. Interieurverzorging. Weet je wat welzijn is, Jan? Vraag het nou even aan mevrouw Schippers. Die weet het vast wel. Ja, mevrouw Schippers, we hebben een staatssecretaris voor welzijn. Dat is leuk. Wie is dat? Verzanten, Verzanten, Bakhuizen, Verzanten. Ja, Marlies, Veldhuizen, Verzanten. Die doet de langdurige zorg, de ouderenzorg dus. En welzijn. Gehandicaptenzorg, jeugdbeleid, welzijn. Maar wat is welzijn? Dat is welzijn. Dat zit met name bij gemeenten, eerlijk gezegd. Mevrouw Schippers, dat is een onderdeel van uw ministerschap. Van welzijn. En u weet begon niet... Geen idee wat welzijn is. Een derde van uw ministerschap zegt u, ja, weet ik veel. Ja, ik zeg dat maar, we sport wel. Daar heb je de mens voor, die ene. Het is heel belangrijk dat je je wel bevindt zijn. We gaan dit tot de bodem uitzoeken, ja. Wat is welzijn? Gooi, dit is toch niet te geloven, dit, jongens. En je had vroeger toch welzijnswerkers? Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan Luister. Het is niet te geloven. Minister Schippers is hier en die weet eigenlijk niet helemaal wat welzijn is. En terwijl zij toch minister is van volksgezondheid, welzijn en sport. U weet wel wat sport is. Ja, zeker. Oh, dat is dan wel fijn. Maar welzijn, wat is dat ook voor gouden nil, zeg? Zeg, voel jij je wel? Ja, gaat wel, dank je. Dan zal het wel zijn. Mevrouw Schippers, we gaan het eventjes hebben over sport. En dan niet die vrouw in Amerika. Of moeten we weer met die vrouw in Amerika? Nee, dat komt goed. Marcella, we komen zo wel naartoe. Ja. Maar we gaan het even over de Paralympics hebben. Want dat gaat even lekker. Top. Ik hoor net iets van 39 hoor ik net. Ongelooflijk, hè? Ja. En u bent er geweest en het was allemaal mooi, prachtig, ontzettend gaaf en toppie. Ja. Ik vond het echt... Nou, ik heb wel vaker gehandicapte sport gezien, maar het is echt indrukwekkend dat je iemand ziet aankomen lopen. Die doet zijn trainingsbroek uit, die schroeft zijn benen eraf. Die blijkt onder zijn trainingsjack 1 arm te hebben waar eigenlijk nog maar een stompje van is. Die glijdt het zwembad in en die gaat zwemmen en je ziet gewoon niet meer dat hij een handicap heeft. Zo hard gaat hij. Dat is toch echt... Dus, nou, dan sta je met open mond te kijken. Maar u ziet iemand met alleen 1 arm en u ziet geen handicap meer? Als die in het water ligt, gaat hij zo snoeihard dat ik bij mezelf denk, nou ja, ik ben met al mijn ledematen nog maar bij het eerste poortje en hij zal weer vorige week zag ik een Chinese, die had geen armen. En geen benen. Nee, je had wel benen. En die ging als een raket. Ja. Was echt een torpedo. Maar u bent er geweest en dat frappeerde mij, want toen zei hij, want dit is topsport. Ja. Dat meent u niet? Ja, dat vind ik echt topsport. Nee, dat is wel knap, maar het is nog geen topsport. Ja, wat deze mensen doen is snoeihard trainen om echt de beste te zijn. Ja. In hun sport. Ja. En dat vind ik dus topsport. Oh ja? Ja. Oh, ik dacht dat je dan echt in de top van een sport moet zitten. Ja, nou ja. Nou ja, ik denk als je zwemmen tegen iemand met twee armen, dan gaat het niet lukken natuurlijk. Ik vraag me af hoe lang het duurt voordat onze hardloopsters, onze hardlopers zonder handicap voorbij lopen. De Blade Babe. Ja. Nee, maar gaat snoeihard. Nee, natuurlijk gaat het snoeihard. Dat zijn verende dingetjes. Dat is natuurlijk ook niet echt heel erg eerlijk. Nou ja, dat weet ik niet. Ik zie hen echt keihard gaan. En ik vind het echt, ook als ik ze zie, echt topsporters. Ook de tennis. Dat zijn zulke afgetrainde mensen. Die zijn zo handig. Nee, die kunnen zo goed tennis. Nee, het is hartstikke knap, maar het is natuurlijk geen topsport. Nou ja, we lezen ook dat u er een beetje voor bent om dat als daar te integreren. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, ik ben bij de EK zwemkampioenschappen geweest. En daar zie je dat ze afwisselend de wedstrijden doen. Zodat je zowel de gehandicapte sport ziet als de gewone sport. Dat publiek juichte net zo hard voor de een als voor het ander. Maakte ook kennis met wat er allemaal mogelijk is als je niet helemaal alles er meer op en aan zit. Hoe hard en hoe goed je dan nog kan zwemmen. En ik vond dat eigenlijk heel inspirerend. Ik vond het ook wel goed. Want je ziet dat deze mensen zo'n doorzettingsvermogen hebben en zo'n focus op wat ze wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Dus ik denk, daar kunnen heel veel mensen nog wel ontzettend veel van leren ook. Nou, zo is het maar net. Ik vind het ook hoor. Nee, maar ik vind het ontzettend knap. En ontzettend, er wordt heel hard getraind en het is ontzettend knap. Alleen wat ik bedoel met dat topsport is niet om het naar beneden te halen. Hoor, want ik vind dat blijven het hartstikke knap vinden. Alleen, rolstoeltennissen tegen Serena Williams. Ja, dat gaat natuurlijk. Ja, dat is een beetje Krajicek-achtig ding. Hè? Die zei te vroeger ook altijd dat vrouwentennis niks was. Dan kun je dat ook toch gaan vergelijken. Ga je mij nou vergelijken met die Krajicek? Nee, toch? Maar ja, nee, dat vind ik toch, die wil altijd minister voor sport. Nee, maar ik moet zeggen, zo kun je ook een oneigenlijke vergelijken. Nee, je hebt ook dus ik bedoel. Dus, maar de ene sport is de andere ook niet. Ik vind echt dat je kan zien op de Paralympics dat sommige sports is echt topsport. En andere moet je veel meer breedte sport noemen. Ja, dat precies. Zijn geen topsporters. Ja. Dus ik vind wat dat betreft dat er wel verschil is. Maar ik ben heel erg onder de indruk. Je komt er echt heel zwaar geïnspireerd en vrolijk vandaan. Straks wint Diederik Samson de verkiezingen. Dat gaat gebeuren, kan ik u vertellen. Want morgen... Dan heeft er een heel slecht gevoel over. Morgen in de peiling staat hij vooraan. En dan heb je de NOS-journaal. Daar zie je alleen maar slingers hangen en champagnekurken zien zo door de tent heen vliegen. Dat gebeurt. En de VVD en de PvdA die gaan samen. En Diet, de badmuts, die komt naar toe en zegt... Mevrouw Schippers, u heeft het zo leuk gedaan, de heer Rutte 1... Kom lekker bij Sams omheen. Wat zegt u dan? Nou, wij gaan die verkiezingen niet verliezen. Nee, het was een vergezicht. Namelijk tot morgen. Een filosofisch vergezicht van Jan was het. Ja, nou, morgen trouwens vandaag. Vandaag 8 uur s'avonds. Dan is het gebeurd. Nee, ja, maar kijk, als de Partij van de Arbeid wint... heb je ook gewoon Mariette Hamer op sociale zaken. En dan heb je ook gewoon... Ja, nee, hebben ze die nog? Nee, maar we hebben het gewoon over de Partij van de Arbeid. He, en die, als die de verkiezingen wint, dan hou ik mijn hart vast hoe het met Nederland maar gaat. Maar zou u minister willen worden? Nou, ik wil alleen minister worden met een pakket waarvan ik denk dat Nederland beter wordt. Ja, we gaan eerst even naar wie naartoe? Wie naar rechts wil verstaan? Serena Williams heeft net gewonnen, is het niet? Ja, maar je verklapt hebt. Oh shit, ja. Marcella, ben je daar? Ja. De Van Schrik gaat het beeld hieruit. Maar Williams, die stond op matchpoint. En inmiddels heeft ze hier het toernooi gewonnen. Ja, Serena Williams met haar 15e Grand Slam zegen. Het is ongelooflijk. Het is zeker zo blij is ze. Wat zeg je? Het is zeker ongelooflijk. Want we zagen toch Azarenka naar een reguliere 6-4 uitlopen. Maar het liep even anders in. Het liep even anders. En het is heel knap als je 5-3 achter staat. En eigenlijk zo gespannen, zo nerveus bent. En dan toch nog weer terugkomen. Dus Serena Williams, ja, die was de favoriete. En ze maakt het dan uiteindelijk toch waar. Maar een stuk zwaarder dan verwacht. Het is haar 15e Grand Slam titel. In haar 13e optreden hier in New York. En vorig jaar verloor ze net van Sam Stosur in de finale. Dit jaar lukt het wel. Ze verslaat dus Victoria Azarenka in een geweldige finale in 3 sets. Dus een mooi slot van dit vrouwentoernooi. Hartstikke mooi, Marcella Mesker. Het is ook gelijk het slot van onze samenwerking. Ik vond dat je het goed deed. Ah. Ja, nee. Schitterend. Echt. We kunnen hier nog een puntje aanzuigen. Ja hoor. Dag, Marcella. Dag. Ja, dan zie je die Serena Williams, die hysterisch blij zijn. Maar ze heeft er al 15 gewonnen, denk ik. Ja, als dit mijn 15 is, Grand Slam was, zei ik, nou, dan heb ik er ik denk, je zag wel, ze knepen, maar ze een oude dief, hoor, die Serena. Ze dacht echt, ik ga erop tegen dat mens van Azarenka. Nou ja, goed. Maar zij ben uit, ze heeft gewonnen. Ja, super. Nou. Mevrouw Schippers, mag ik u hartelijk danken dat u hier op dit belachelijke tijdstip aanwezig bent geweest bij de Echte Janne? Ja, was leuk, dankjewel. Ik begrijp ook wel dat de minister komt niet heel vaak bij ons. Dus wij zijn toch wel vereerd geweest met uw bezoek. Nou, dat wij zijn namelijk wel gewoon respectvol en beleefd. Meen je dat nou? Ja. In ieder geval, ontzettend bedankt dat u hier was. Succes nog even met de campagne. Ja, graag gedaan. En dankjewel. Vond het gezellig. Ja, zeker. Ook gezellig. Gaat u nog het land in met flyers en dat gedoe? Nee, is niet voor nee, u. Niet meer. Laat die vrijwilligers dat maar lekker doen. Heb ik al gedaan, maar niet meer. Oh, mooi. In ieder geval, dank u wel dat u hier was. En wel thuis. Nou, er is geen programma in betaalde voetbal dit weekend natuurlijk. Maar wel een ongenadig slechte interland tegen de Turk hebben we gezien afgelopen vrijdag. Nou, er is kortom veel om over te filosoferen met onze sportgod. Sporten. Sporten. Ah. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele goede dag. Leo Driessen. Ja, weet je wat het leukste is van mijn onderwerp? Nou? Dat ik dan in de uitzending ben. Nou? Dat iedereen weet dat dan vlak daarna komt de Simic. Ja. Dus dat is eigenlijk het leukste. Oké, okay, gaan we dat ondraaglijke uitzillen nog door het moment, toch of niet? Hey. Ja, nee, ik verheug me altijd op C-Mac. Dus. Leo, ja? we bellen jou voor de sport. En ik moet even mijn excuses aanbieden nog voor vorige week. Ah. Dan ben ik toch wel even mooi mijn Willy van der Kerkhoff-imitatie vergeten. Oh, ja. Excuses aanvaard. Zullen we nu verder? Ja. Ja. Hey, wat vond je nou voor dat Nederlands elftal, joh? Waarom stel jij je vragen zo raar? Nou, zullen we het nog een keertje overnemen? Wat vond je nou van het Nederlands elftal, Leo? Kijk Jan Heemskerk, daar kan ik wat mee. Goed zo, daar kom maar. Daar kan ik mee verder. Ga er maar mee verder dan. Doe maar. Met zo'n vraag. Ja, kom maar. Doe maar. Nou, ik heb wat genoten. Een klote wedstrijd. Yes, wat was dat slecht, joh. Onvoorstelbaar slecht. Moet ik het normaal, jullie. Hey. Nee, maar ik heb... Leo, moet je horen. Moet ik hier nou mijn mening geven of jullie? Nou, wij ook heel even. Want ik ben normaal gesproken, praat ik niet graag over voetbal. Nee. Maar ik ga dus zitten. Oh. Hij valt er een beetje halverwege. En ik kijk naar die mensen. Ik denk, wie zijn dat? En toen dacht ik, wat doen ze? En zag ik Sneijder en Rob. Ik denk, hé, die ken ik. En die probeerde een bal twee keer heen en weer te pasen over een centimeter of 30. En het lukte niet. Wat is er gebeurd? Ja, ik vind dat hartstikke mooi. Jij vond het maar mooi. Nee, maar dat jullie op een gegeven moment willen weten wat ik ervan vind. Ja, wat vind jij nu ongeveer? Van, Leo? Ik vond... Het was wel een slechte wedstrijd, hoor. Ongelooflijk. Echt is dat die Turken er ook geen reet van kunnen, maar... Nee, die kunnen er ook geen reet van, maar wat een waardeloze leven. Leo, wat vond jij er nou van? Nee, zeg nou lekker niks meer over. Nee, zeg maar zeg eens even, maar moet eerlijk zeggen... Zag jij vooruitgang? Ja, het was wel een raar elftal, hè, Leo, met half Feyenoord en zo. Nou ja, ik vond dat in de achterhoede heeft Louis wel wat overdreven veel risico's genomen, ja. Maar aan de andere kant is die achterhoede altijd het zwakke punt van Nederland zelf al geweest. Ja, en, we hebben met 2-0 gewonnen. Dus, ja, zo is het. Eigenlijk moeten we ook niet zeiken. 0 gehouden, 2-0 gewonnen. En ik denk dat die Hongaren ook even helemaal plat spelen, dus dat komt allemaal helemaal. Helemaal Leo, de 0 gehouden, maar dat is... Dat was een tijdje geleden, hoor. Nee, maar joh, als die Turken niet zoveel knoflooksaus hadden gegeten, was het wel 8-2 geworden. 2-8. Leo? Ja. Ja, dat klopt. Nee, maar echt, dat was toch een gaten kaas, die vereniging? Leo, was toch een gaten kaas, die verdediging? Nou, moet ik zeggen dat halverwege de tweede helft, Jan... De Turkse vet toen kreeg het middenveld wat grip op de Turk. Oh ja. Ja. En waarachtig zag je af en toe dat er wat naar voren werd gedacht, zo waar. Ja. Kijk Leo, zo kan het ook, zoals Jan het doet. En ik schrok er wel een beetje van, want dat was ook nog steeds heel slecht namelijk. Dan kun je nagaan hoe slecht het daarvoor was. Leo? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk wel de... Wat ik goed vind aan de opstelling van het Nederlands elftal, is dat we hebben ongelooflijk veel mazzel gehad, dat is waar. Maar wat je ook zag, ongeacht hoe die wedstrijd verder verliep, is dat ja, wat echt heel erg nodig was. Weer een beetje jonge groep met gastjes die er echt zin in hadden. En het werd echt wel weer leuk vonden om in het Nederlands te spelen. En waar ook weer het grote voordeel van is, is dat degenen die nu niet geselecteerd zijn of die op de bank gezeten hebben, die weten van, hé, wacht even, extra concurrentie. Dus jongens als Van der Vaart, Van der Wiel, De Jong, Affalay, die zullen er ongetwijfeld wel weer bij gaan komen. Ik denk dat omdat het goed gelopen is, eigenlijk alleen maar, ik vind het wel goed zo. Hey, maar Leo, is het mogelijk dat wij met dit elftal, met deze mensen, een spreekwoordelijke deuk in een spreekwoordelijk pakje boter kunnen slaan? Spreekwoordelijk, ja, dat hebben we gedaan, hè, afgelopen vrijdag. Ga nou even op, zeg. Nou, Jan, hallo, daar moet ik Leo wel gelijk geven. De Turks. En 20.000 loeiende Turken in de arena. Wat vind jij er nou van, Leo? Met laserpen, hè? Ja, wat Sneijder, die zei ook van, ja, dit is toch niet normaal meer, man. Dit moet een thuiswedstrijd zijn, maar dat is het niet. Nou, en? Ja, weet ik veel. Sneijder zei het overal. Hé, wat vond je van de Po-nieuws met de octocopter? Ja, dat vond ik nou een dure grap. Ja. Denk ik. Ja, dat is waar. Het leverde informatief weinig op, hè? Vond ik ook. Ja, er kwam niks uit. Volgens mij is het ding zo gecrashed, of niet? Ja. Nou, het is misschien handig om dit zo in één keer te bedden te brengen. Nog tips voor de Hongaar? Toch, Jan? Dat ding is toch gecrashed? Ja, dat hoor ik wel, ja. Verdiende jij hem, Jan? Nee, Leo. Hoewel ik wel inderdaad op het podium ben geweest, Leo, deze week. Ik ben door Roos in het Vondelpark ben ik geschaakt. Ja, hoor. En we zijn meidenwezen kijken in het Vondelpark met z'n tweeën. Oh. En een cameraman. En het was een heel verhelderend gesprek over de liefde. Over de liefde, Leo. Ja. Leo! Ja. Maar helikopter was er niet bij, Leo. Nee. Hey, Hongarije, die gaan we gewoon oprollen. Ja, we gaan dik winnen van Hongarije. Maar Hongarije is toch ook niet echt een hele makkelijke rol? Nou, die hebben volgens mij met 5-0 gewonnen afgelopen vrijdag. Ja, van Andorra. Ja, nou. Nou, is toch wat? In Duitsland heeft geloof ik wel eens een 2-1 verloren van Andorra. Dus ik bedoel... Nee, daar heeft nog nooit iemand verloren van Andorra. Oh, dacht ik. Oh. Nee. Andorra 2 heeft wel een kleine landjes onderling wel eens een keer. Maar Duitsland heeft er nooit van verloren. Oh, dacht ik. Nou goed, het zal het Angola geweest zijn. Hé, hey, maar Leo, we gaan toch helemaal niet iets op dat WK zoeken met het team en zo? Of denk je dat het voor die tijd... Luister je naar Leo? Want Leo zegt net dat het goed is dat er allemaal jonge spelers inkomen die over 2 jaar dan rijp zijn. Maar jong is niet alleen genoeg, er moet ook talent zijn. Weet je wie echt ons gaan verbazen de komende jaren? Nee. Martins Indy is daar echt het voorbeeld van. Ja. Geweldig, geweldig goede verdediger. Ja, vond ik ook. Want die maakte dan wel dat foutje, maar zag je hoe hij dat foutje zelf herstelde? Ja. En hij is de eerste speler die ik heb ontmoet waar Van Gaal meteen van onder de indruk was. Die deed een stapje opzij voor hem. Ja, dus, verzuikt er al, ja. Het is ook wel even een tijdje geleden dat er zoveel Feyenoorders in Oranje rondliepen en zo weinig Ajaxiden. Ja. Maar was dat de enige die je als voorbeeld wilde noemen? Ik had een eentje aan een gouden generatie ging beginnen. Ja, nee, Martins Indy en Leroy Fair. Ja. Helaas geblesseerd geraakt. Maar dat heeft dan weer als voordeel. Want ik heb Jong Oranje tegen Jong Oostenrijk heb ik mogen doen voor RTL. Die ging vooraf aan de wedstrijd tegen Turkije. Die wonnen ze met 4-1. En die zitten dus in de play-offs voor de EK-eindronde Israël. Hartstikke leuk. Maar heb ik Adam Maher weer zien voetballen. Nou, die zit nou weer bij het grote Oranje. Ook een fantastisch talent. En het grote voordeel ten opzichte... alle respect voor Van Marwijk, vond ik een fantastische bondscoach. Maar Louis van Gaal is wel iemand die aanvallend durft te spelen... en jong talent een kans geeft. Nou, dat is goed. Want daar moet je toch een keer naartoe. Je hebt gelijk ook, hoor. Je hebt ook gelijk. Ik vind het ook goed dat het gaat verjongen. En dat je dan ook dat je gretigheid weer terugkrijgt. Nou, dat is heel belangrijk, ja. En zoals hij vandaag ook kiest voor doelman Zoet. En dan hoor ik al als derde doelman, omdat Krul geblesseerd is geraakt. En dan hoor ik mensen, ja, maar Vermeer toch hoe... Vermeer heeft op het hoogste punt gespeeld en is voldoende gewogen. Ja, ik heb Jeroen Zoet gezien bij Jong Oranje. En het is gewoon een fantastische doelman, een groot talent. Nee, een groot talent. Ja, Van Gaal gaat niet voor de makkelijke weg, hè? Want je kan gewoon zeggen, ja, de keeper van Ajax 1, die doen we sowieso. Maar dat doet hij dus niet. Nee, ik moet eerlijk zeggen, die Kenneth Vermeer, dat is best een aardige jongen misschien. Maar ik vind het toch, jongen. Grommelaar. Grommelaar. Weet je wat voor type keeper Vermeer is? Dat is een keeper waarvan je na afloop zegt, je hebt het goed gedaan. Maar het is niet een keeper waarvan je van tevoren zegt, die gaat het goed doen. Dat is gewoon het verschil. Mooi gezegd door Leo. Diep. Ja, het is een filosoof ook. Echt een filosoof. Echt een filosoof. Hey, Leo. Het is hetzelfde met jullie uitzending. Oh. Mag ik dan nu nog even mijn imitatie doen van Willy? Verdeed nou, je zei gewoon weer iets onaardigs, Leo. Dat was helemaal niet nodig, joh. Nee, doe klopt, maar. Hè? Ja. Oh, dan wil ik ook zo'n mooie bril. Dankjewel. Goed zo. En René? Ja, komt René ook nog even? Oh, die heb ik al. Schitterende grap. Echt, echt, echt. Leo, er komt een evaluatiemomentje aan. Bel je van de week eventjes. Ja. Hey, dankjewel, hè. Super bedankt. Ik was heel tevreden over mezelf vanavond. Ja, het was heel goed. Dag Leo. Ja. Dag Leo. Siebeck komt zo. Dag Leo. Doei. Dag. Maar een keer terug zaten hele wijze dingen in. Ja. Dat is heel goed. Dag. Nee, goed. We gaan nu echt op. Echt heel goed. Kabouter, hang maar op. Dag. Siebeck dan. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. In deze donkere tijden is er tenminste één man die de lichtheid van de dingen nog ziet. Nou. Onze Martin. Zoals jullie weten komt Martin uit Tsjechië. Ik woonde daar toen die communisten aan die bewind waren. U weet dat het communistenregime alles in handen had. Alles was dus communistisch. Ook het journaal. Geen kritisch woord over hoe het ging in het land. Geen vraagtekens bij die dictatuur. Maar alleen maar een lofzang op die grote leider. Ik moest daaraan terugdenken die afgelopen week toen ik het NOS-journaal zat te kijken. Dit was geen objectieve verslaggeving van die verkiezingen. Maar zendtijd voor politieke partijen. Ingekocht door die PvdA. Bij Nieuwsuur, onderdeel van het journaal. Niets anders dan pro-Samson-geluiden en anti-Rutte-koren. Het staatsjournaal met een politieke voorkeur. Oude tijden herleven voor Martin. Dit was de reden om ooit uit die Tsjechië te ontvluchten. Het grote hersenspoelen is hier ook begonnen. Die PvdA stond voor de publieke omroep wind in de rug op 24 zetels. Nu op bijna 10 meer. Misschien ziet Martin spoken. Maar is het niet dat ze bij die NOS nog steeds boos zijn dat Rutte heeft bezuinigd op die NPO? Is dit niet gewoon een ordinaire afrekening over geld? Martin denkt van wel. En ze zijn natuurlijk ook allemaal lid van die PvdA. Dat zal ook wel meetellen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En ik moet zeggen dat al dat geluiter over die politiek mijn libido totaal sloopt. Behalve als ik Floor Agema zie. Wat een heerlijke tintenkast heeft dat boze wijf. Heerlijk. Ja, zaterdagmiddag gaf Jolande Sap de aftrap voor 4 dagen wakker. De electorale eindsprint van GroenLinks. 4 dagen, 24 uur per etmaal staan de wakkere groenieën te woord over alle vragen die je nog zou kunnen hebben over de mooie duurzame wereld. Om zo alsnog Tovik Dibi in de kamer te krijgen, ja. Het Haags geluid. Ja, we bellen met het nummer 1 GroenLinks en van dienst op het midden in de nacht. En het is niemand minder... De onzedige echte Huub Bellemakers! Hubie! Huub! Goeiedag! Ben je nog wakker? Nou, ik kan beter vragen, hoe lang ben je al wakker, Huub? Ik ben vanaf vanmiddag 4 uur wakker. Ah, maar jullie zijn 4 dagen niet non-stop wakker. Ja, shit. Nee, ik ben wel een ploegendienst. Een ploegendienst. En waarom, Huub? Waarom? Omdat we zoveel mogelijk mensen willen overtuigen om op GroenLinks te stemmen. En waarom, ja. Huub? Omdat GroenLinks de beste ideeën heeft natuurlijk. Hey, wie heeft dit onzalige plan bedacht eigenlijk? Jij zeker? Ik heb eraan meegedacht. Ja. En denk je van nou, we gaan dan eens eventjes 4 dagen, 24 uur knallen met die ballen en dan halen we meer dan 3 zetels? Dat is wel het idee natuurlijk. En dat gaat ook gewoon lukken. Voel je je niet een beetje als iemand uit het orkestje op de Titanic, die maar door blijft spelen, ondanks dat het water toch wel bijna aan de lippen staat? Nee, eigenlijk niet. Nee. We spreken heel veel mensen en dat gaat alles prima. Ja, je kunt ons trouwens nu ook live even volgen op echtjanne.nl en natuurlijk op de livestream van GroenLinks.nl. Maar dan kun je even zien hoe het daarvoor staat in de campagne headquarters van GroenLinks. Zeg, wat kan er nou in 96 uur nog worden bedacht, verteld dat je niet al lang had kunnen weten van GroenLinks? Nou, er zijn heel veel mensen die niet 24 per dag met politiek bezig zijn en die graag horen wat onze plannen zijn. Okay. Ja, maar luister, als je dat nu nog moet vragen van ja, waar sta je nou eigenlijk voor, dan is er toch iemand, ik weet het niet, maar het zou de fractievoorzitter kunnen zijn, die het verhaal nog niet duidelijk heeft gebracht. Huub? Ja, zeker wel, maar er zijn natuurlijk specifieke punten, hè. Of het nou een bepaalde belasting is of een bepaald plan, daar willen mensen gewoon wat meer over weten. Dus welke vraag heb je nou het meeste binnen gehad de afgelopen, pak een beet, 24, 36 uur zo? Nou, er zijn veel vragen geweest over wat we willen met ZZP'ers. Er zijn veel vragen geweest over, ja, hoe werkt het dan? Mag ik geen auto meer rijden? Dat soort vragen krijgen we allemaal binnen. Nou, en mag je auto rijden nog? Jazeker. Oh, gelukkig. Hey, en zijn er veel meisjes geweest, want het GroenLinks is toch een partij voor meisjes, laten we eerlijk zijn, die zeiden van, nou, nu je dat zegt, Huub, dan stem ik op jullie. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, die Huub, maar dat is ook een charmeur, hoor. Ja, ik volg hem ook. Casanova van GroenLinks. Ja, maar echt waar, linkse meisjes van Nederland, zet even je groene thee aan de kant en ga naar Twitter, @HuubBellemakers, want dat is een stuk, hoor. Hoha! Ja. Hij weet ook overal wat vanaf. Nee, maar weet je wat het is met die GroenLinks mannen? Die kunnen ook heel goed luisteren naar die meisjes. Ja, hele empathische mannen. En die kunnen zeggen, natuurlijk schatje. Soulmates. En wij zeggen, we willen bieren, ga eens wat vlees halen. Nee, maar dat is toch zo, Huub? Ja. Wat is het precies? Dat jullie hele lieve soulmate-achtige mannen voor die linkse vrouwen zijn. Met veel begrip en goede emotionele gesprekken. Soms. Hele duurzame relaties. Ja, dat wel. Hele duurzame relaties. Veel waardig grapje. Ja, leuk. Dank je wel. Hey, en tappen jullie mensen die langskomen daar gratis water? Ik weet wat gratis water. Oh, je vond het gewoon niet leuk? Ja, Jesse Klaver, vorige week nog. Maar je vond het gewoon niet leuk? Redelijk. Ik heb ze wel sterker gehad. Nou, jij hebt gelijk ook. Zeg, hey, hoeveel bekeerlingen hebben jullie nou te pakken? In de afgelopen, zeg, 30 uur? Ja. Ja, dat moet ik je zeggen, want dat weten we woensdag pas. Maar samen met alles wat we in het land doen, ja, dat zijn er gewoon duizenden en duizenden. Duizenden. Komt Tovik al in de buurt van de Kamer? Dat weet ik niet. Nee. Nou, ik denk dat we beter kunnen vragen of Jesse Kramer of Klaver al een beetje in de buurt komt. Dat nummer 4. Ja. Oh, daar ga ik helemaal vanuit natuurlijk. Hoeveel zetels verwacht je, Huub? Ik heb zeker een aantal weken last om te zeggen, ergens tussen de 6 en de 10. Ja, ergens tussen 6 en 10. En Huub, komen er net zoals hier ook mensen die jullie willen vermoorden? Dat hebben wij nogal vaak. Jan, met name wordt regelmatig bedreigd met de dood of andere akeligheden. Of hebben jullie alleen maar hele lieve mensen die bellen? Nou ja, kijk, er komen ook wel eens rare gekkies, zeg maar. Maar ja, die heb je overal en die staan ook netjes door. Ja, precies. Oké. Okay. Hey Huub. Ja. Ik wil je heel veel succes wensen, want ik vind het toch. Nee, maar het is toch dat je toch voor zo'n partij. Wat, ja, eigenlijk innovatief gewoon, is het. Ja, nee, maar ook zo bijna gewoon niet meer bestaat. En dat je dan zegt van nou, ik ga er toch even mijn best voor doen. Ja, daar heb ik respect voor. Met die spaarlampjes aan. Ja, dankjewel. Dat vind ik hartstikke mooi. Dus ik hoop dat. Spaarlampjes, geurkaarsjes. Nee, maar jou gun ik het allemaal wel hoor. Jawel, ja, zeker. Dat, dat is het probleem al helemaal niet. Hey, heel veel succes met je actie. Ja. En nou ja, doe ze allemaal de groet of zit je in je eentje in het kraakpand? Nee. Nee, we zijn maar dat was wel weer leuk. Oh, dankjewel. Hey, Huub. Dag, Huub. Graag, hè. Oké, jongen. Daar gaan we. Hey, Willemakers was dat, dames en heren, van GroenLinks. Het Haags Geluid. Ja, die zit 4 dagen een beetje wakker te zijn. In de hoop dat het nog goed komt. Nou ja, je probeert eens wat. Vind ik lief. Je probeert eens wat. Je probeert toch eens wat. En dan ben je een echte idealist, hoor. Als je zegt, van, ik ga 24 uur met de luciferhoutjes tussen mijn ogen zitten. Om te kijken of ik GroenLinks levend kan houden. Ja, is dat lief? Dat vind ik lief. Nou. Vind ik lief. Hé, gaan we nog wat doen? Ja. Ja, we gaan ook wat doen ook trouwens. Dat wordt tijd voor de zware stem van dit programma. Want de liefdespanter, die kotst van stembusfrustratie. Zo nou. Dagboek van de liefdespanter. Er is niets waar de liefdespanter zo depressief van wordt als verkeer. of eigenlijk het ijzeren patroon van de gebeurtenissen voorafgaand aan de verkiezingen. Nou, eerst valt er een kabinet. Dit vanwege een oneenigheid tussen twee of meer coalitiepartners die op het eerste gezicht onbeduidend lijkt, maar waar later een diep tranendal van wantrouwen en onderling verwijt onder blijkt te liggen. Dan worden de verkiezingen uitgeschreven, waarbij alle voormalige coalitiepartners zweren dat ze nooit meer met elkaar in een regering zullen plaatsnemen. Net als de oppositie trouwens, die ophitst tot radicale omwentelingen, Henk Kakel bonte vergezichten schetst, als de bevolking nu maar eens een keer de zaak vanuit hun standpunt zou bekijken. In de marge meldt zich een aantal nieuwe splinterpartijen die bijvoorbeeld kansloos zijn. De traditionele splinterpartijen beginnen met frisse moed uit te leggen waarom zij een briljant alternatief zouden zijn voor de grote drie. En de SP groeit naar recordhoogte. Net als de PVV du jour, die immers hetzelfde lezerspubliek aantrekt. Ik zeg kiezerspubliek aantrekt. Naarmate de datum dichterbij komt en de polarisatie op het hoogtepunt staat, komt onder aanvoering van de media de omslag in de campagne op gang. Genoeg gelachen met de gekkies op links en rechts. Tijd om de zaak weer in beheersbare banen te leiden. Naar het betrouwbare midden bij het CDA, de VVD en vooral opvallend deze keer de PvdA, die wederom de rol van uitdager van Rutte mag spelen. En reken maar niet dat daar nog een keer een type als Wilders tussenkomt. Zodat je vlak voor het uur U alweer de moed in de schoenen zinkt. Het eigenlijk al niet meer uitmaakt voor wie je stemt. Want een stem voor de VVD is een stem voor de PvdA en andersom. En dan kun je net zo goed met CDA stemmen. Waren het niet dat die mensen geloven in een man met een baard en je die dus niet serieus kunt nemen. Maar dat maakt niet uit, want ze zijn er toch weer bij. Is het niet meteen, dan is het wel de volgende keer. Net als D66, GroenLinks en al die andere opvulzetelpartijen. Nou, en zo wordt het dus maar weer stemmen voor je inkomen. VVD als je het al hebt, PvdA als je het zou willen hebben. En dan maar hopen dat het in de formatie een beetje redelijk uitpakt voor je. Wat een gedoe om niks, wat een farce, wat een onzin. Zo, dat is eruit. Dagboek van de liefdespanter. Nou, dat is lang niet slecht. Nee, dat was mooi, mooi verhaal. Maar Martine, hou eens even op met mij eikel te noemen op Twitter. Wie is Martine? Ja, toch een vrouw waar ik toch wel een lichte zwak voor begin te krijgen op Twitter. Die zegt van ja, ik volg hem en ik luister naar hem, want ik vind hem een eikel en ik vind eikels wel leuk. Nou, dat is toch niet leuk om te horen? Oké, nou ja, waarom niet? Als ze je eikel leuk vindt, zeg ik al bij een heel eind. Zo, Martine, pak hem beet. 1-1-2-1 ja. Om je mening te geven over de stelling van vanavond. En die is helemaal niet pro-VVD. Nee. De PvdA wil extra nivelleren. De Sociaaldemocraten belasten succes. Nou, hartstikke leuk. Superleuk. Dan kan je bellen dus nou 0801-2 als je daar een mening over hebt. Als je een leuk recept kent van de apfelstrudel, mag je ook bellen. Als je Jan Rozeneikel vindt. Ja, Jan Rozeneikel vindt. Ja. Of Jan Heemskerk met de dood wil bedreigen, kan je ook bellen. Heb je nog een andere leuke invulling? Bel. Of ben je gewoon eenzaam, geen flikker te doen en denk je, god, laat ik maar eens bellen. Stondblazen dus. 0801-2 en boer lekker wat je wil boeren. Ja. Zal ik het even doen met de kabouter? Heel graag, want ik begin kopeind te krijgen en het is niet van mezelf. Ik snap het. Goed, als je gaat stelen, doe het dan goed, zouden wij zeggen. En het feit dat we hier nog steeds zitten, dat is ook een soort bewijs van onze eerlijkheid. Maar dieven heb je ook in alle soorten. Zo heb je cabaretiers die kampioenschalen pikken en onbekende Belgen die kabouters jatten. Een hele goede nacht, Chris Bouwaerts. Goedenacht in Amsterdam, alles goed? Goedenacht, ja, en er prima. Staat volgens mij Bouwaerts, is het niet? Bouwaerts, dat klopt inderdaad. Ja, precies, niet Bouwaerts, Jan, kun je misschien meneer zijn naam in ieder geval. Niet in Amsterdam. Maar er zijn belangrijkere dingen aan de hand, meneer Bouwaerts. Want wat is er nou gestolen bij u? Ah, onze embleem, de grote schroefkabouter. Die ergens de weg aanduidt naar de brouwerij. Ah, het is een wegwijzer, kabouter. Ja, maar die was vrij groot in feite. Wij schatten die op 600 kilo. 600 kilo? En waarschijnlijk dat er een hele grote reus die meegenomen heeft. Maar het is een kabouter. Ja, we hebben hier zelf ook een kabouter. Die zit hier achter het glas. Die weegt denk ik een kleine 600 gram. Maar 600 kilo kabouter? Nee, 600 kilo weegt die. Ja, precies. Ja, maar die is, hoe lang is hij? Hoe groot? Een houttakker bewerkt tot een beeld in feite. Van een heel grote. Hij is van een hout gemaakt, begrijp ik nu. Ja, hoe lang dat is. Ik wil graag weten hoe lang de kabouter is. Meneer Bouwaerts, Jan wil heel graag weten hoe lang hij is. De kabouter, hè, bedoel ik. De kabouter. Hoe hoog? Ja, hoog. Ja, hoog. Dat was toch zeker ruwweg geschat 3 meter hoog. Nou, dat dus we hebben te maken. Noemen, toch? Even het signalement. Ja, die kabouter stond op een ton, hè. Dus de ton plus kabouter, dat was 3 meter hoog. Ah, oké. Kabouter alleen, laat zeggen, 1,5-2 meter. En ik gok dat die ton dat een biervat moest voorstellen. Nou, dan moet inderdaad een beer wat voorstellen, maar... Dus het signalement, is hij ook nog gekleurd, die kabouter heeft? Die is houtkleurig, dus die staat al jaren half in weer en wind. Okay, dus we zoeken eigenlijk, als ik goed begrijp, een houten kabouter van een meter of anderhalf, twee, die op een biervat staat. Zeker 2 meter hoog, ja. Van 600 kilo, dat is het signalement. Nou, ja. Dus als je kunt bellen straks 0800-1121, als u de kabouter gezien heeft. Houtkleurig van hout ook. Ja, goed, houtkleurig en van hout. Maar zeg, meneer, heeft u enig idee waarom iemand... die de kabouter zou willen stelen. Waar moet je ermee? Ja, dat weet ik niet, want met al de tamtam die in België nu ook in Nederland aan de gang is, kunnen daar weinig mee doen. Zelfs niet in de tuin zitten, want iedereen begint te weten dat die kabouter weg is. Ja. Het is in België een soort van hype, alsof ze manneke pis zou gestolen hebben in Brussel. Au. Dus iedereen praat erover. Dus degene die het gestolen heeft, kan er niks mee doen. Wat ik zeg, in stukjes hakken. Ja, dat is ook niet zinnig. Dan kun je net zo goed een gewone boom nemen. Wat is het nou voor lol aan om een kabouter op te fikken? Ja, weet ik veel. Nou, weet u van kabouterfetischisten? Ik heb er nog nooit van gehoord. Wereldwijd, dat bestaat. Dat is misschien een van de redenen van het succes in Nederland. Dus daar moeten we ook niet over klagen. Ook niet, hè. Dus, nee, precies. Dat bier gaat wel goed, hè? We doen heel goed als de brouwerij in Nederland. We verkopen in Nederland nog altijd meer bier dan in België. Dus, meneer Bouwerarts, die kabouter die staat er al een tijdje van ik weet niet hoe lang. En die is nu weg. En hoe erg mist u hem? Moet u erom huilen ook? Gebiest. Of u er emotioneel van wordt dat die kabouter weg is? Ja, dat was iedereen in de streek is hier verbaasd. Hè. Dat heeft hij krantenkoppen gehaald. Hè. Dus, verbaasd kan ik me voorstellen. Televisie is dat komen filmen, dus het is... Heeft de politie al aanwijzingen? Misschien hebben jullie die, ik weet het niet. Nee, natuurlijk niet. Wij zitten in Hilversum, u zit daar in de buurt. Zijn er sleepsporen, zijn er bandensporen? Ja, maar dat ding moet je toch echt met een hijskraan dat kan niet anders. Ja, dan moet je zeker een hijskraan voor hebben, want het ding waar ze mee weg zijn, alleen de... De ton is op zijn plaats gebleven. De ton is er nog. Zo weten wij dat die uit 2 stukken bestond. Ah. Maar met de kabouter zijn ze weg. Maar dat ding weegt zeker 200-300 kilo. Zou ik een leuk verhaaltje vertellen? Gewoon even zo voor in midden de nacht een leuk verhaaltje. Ik ben dus ooit in de brouwerij geweest van La Chouffe. Want ik vind het nou ook bijzonder lekker bier. Ja, lekker bier. En toen ging ik naar de brouwerij. En toen zeiden ze van, wil ik een glaasje of een koepje? En toen zei ik van, wat het grootste is, dat was dus een koepje. Dat is een enorme bel. Een bokaal. En dat bier werd zo uit het vat, uit zo'n ketel werd het getapt. En ik denk, dat smaakt best lekker. Dus ik nam er nog en er nog een. En toen wilde ik plassen. En toen zag hij door mijn benen. Toen viel ik voorover. Toen kon ik niet meer bewegen. Het is best een sterk biertje, af en toe. Nou, moet wel... het is misschien kabouterbier, maar het is wel straf bier. Dus, Zo! Maar lekker hoor. Zo ben jij een ervaring rijker, hè? Jazeker, maar ik vind Jan leert daar weinig van, hoor. Ja, ik doe het nog steeds. Jan heeft de neiging om dat soort dingen dan toch nog eens uit te proberen... en te denken, misschien lukt het nu wel. Dat is... Drinkt u die berry zelf nog? Ja, dat doen we al 3 dagen aan een stuk hier. Want het was hier feest van het personeel van de brouwerij. Ah. Dus wij vermoeden dat het misschien een grap was... dat iemand met die kabouter zou... dat hij terug zou opduiken naar gelegenheid van dit privéfeest, maar hij is niet opgedoken. Nee. Dat kan natuurlijk ook zijn dat de grappenmaker denkt van nu durf ik niet meer terug te komen met die kabouter. Ja, dat zeggen ze hier ook allemaal. Ja. Die man durft daar niet meer mee afkomen, want dat is zo'n grote hype geworden, dat verdwijnen van die kabouter. En heeft u een beloning uitgeloofd eigenlijk? Ja, in feite is er, je weet dat wij deel uitmaken van een brouwerijgroep en ze zijn wel met beloningen bezig, dus, maar of dat gaat terugkomen, weet ik niet. Hij heeft waarschijnlijk met bier te maken als je wat ik zou gewoon, hoeveel is zo'n kabouter waard? Ja, zoveel dat waard is. Ja? Dat is moeilijk te zeggen, hè. Emotionele waarde, hè. De beloning zal oplopen, maar je kan daar geen cijfer op plakken. Meneer Bouwerarts, heeft u gezopen? Gezopen? Ja. Nu nog niet, maar dat gaan we doen als we gedaan hebben met jullie te praten. Dus, goed, zo mag ik het. 5 koepen van die soef drinken. Dus. Ja, 3 en ik lig om, hoor. Dus doe rustig aan. Met de zoektocht naar de kabouter. Ja, wij roepen nog 1 keer 0800-1121. Als je de kabouter even 2 meter langs de kant van de weg precies staan. Meneer Bouwerarts, u wordt vriendelijk bedankt voor uw toelichting, denk ik. Maar stel nou dat de echte Janne die enorme teringhouten kabouter vindt. Dan willen Jan en ik voor het leven gratis La Chouffe. Ja, dat is een goed idee. Nou, dat dacht ik. Nou, hartstikke fijn. Ja, heel mooi. We gaan zoeken. Ja. Dank u wel. En ga lekker zuipen. Ja, en lekker eten. Ja, dat gaan we zeker doen. Leuk. Goedenavond. Hele goede nacht. Dag, meneer Bouwerhuis. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Is het ene rode gevaar nog niet geweken? De SP, dat is weer wat het was. Staat de volgende allesvernietigende socialist klaar om alles af te pakken van de hardwerkende Nederlander? We zijn wel lekker politieke partijen vandaag aan het doen, zeg. Ongelooflijk, zeg. Welke partij de gehufter heeft dit geschreven? Jij, denk ik. Ja, klopt. Diederik Samson die wil nog meer nivelleren. Ja. En PvdA wordt voor haar geld afnemen van de mensen die met een goed inkomen. Dus bel gratis 0800-121. En geef je mening over de stelling. De PvdA wil extra nivelleren. De sociaaldemocraten belasten succes. Of... Je hebt de Laschouf-kabouter gevonden. Dan mag je ook bellen. Dat zou fijn zijn. Dat hebben wij namelijk levenslang bier. Levenslang kunnen we de Laschouf zuipen. Dus ik denk dat eerlijk gezegd, hoop ik dat Jaapie de Groot belt om te zeggen dat hij de kabouter... Nee, maar... je kan natuurlijk bellen voor de stelling. En de kabouter. Dit vind ik wel dat. Maar je kan ook bellen voor de kabouter. Zie je element nog even, de kabouter is van hout, 2 meter lang. 2 meter lang. Houten kabouter, aan weer en wind blootgesteld geweest. Dus waarschijnlijk enigszins verweerd. Houten kabouter. 600 kilo. Vermoedelijk ook sleepteek. Nee, enzovoort. Sleepteek? Ja, ik weet niet of ze dat te bedenken hoe ze hem weggehaald hebben. Sleepsporen. Dat bedoel ik, ja. Nou, we gaan eens even gaan leuteren. Bel gratis 0800-112. Als je je mening wil geven over de stelling van vanavond. De PvdA wil extra nivelleren. De sociaaldemocraten belasten succes. Of je hebt de kabouter gevonden. Jaapie, heb je de kabouter? Goedenacht. Goedenacht. Nee, helaas. Wat verdomme. Ja. Nou, zou je ons dan een hele uitgebreide mening over de stelling willen vertellen? Nou, ik wil in ieder geval een oproep doen. Nou, doe maar hoor. Om op 12 september allemaal op lijst 14, nummer 8, Victor van de Sterren te stemmen. Wie is Victor van de Sterren? Is dit van het duiken? Van de springen? Van de Libertarische Partij. Oh, heeft niks te maken met het programma van Gerard Joling? Nee. Zou je het een beetje goed doen van een duikplank? Gerard? Nee, Victor. Van de Sterren? Van de Sterren. Ja, van de Sterren springen. Dat wel. Hey, maar oproep, lijst 14 zei je, nummer 8. Het klinkt als een laatste wanhoopspoging om deze partij nog aan... Ja, laat maar zitten. Nou, geen wanhoopspoging, maar in ieder geval om een beetje een duwtje in de rug te geven. Met een paar stemmen meer kan niet halen. Ja, Jaapie, we hadden een stelling, wil je er eventjes iets over zeggen? Ja, nou, kijk, er is maar één partij die de inkomstenbelasting wil afschaffen in Nederland. Ja. En dat is Libertarische Partij. Oh ja. En dan zorgt dus echt dat hij die nivellering stopt. Je hebt groot gelijk, Jaapie. Dankjewel, jongen. Bel 0800-121 als je iets te vertellen hebt. Iets. Wat een geleuter. Ik word het gemeut over de Libertarische Partij wel een beetje zat van die rozen. Ja, joh, dat is zo. Na woensdag is het afgelopen. Oh, oké. Er wordt aardig gelachen op Twitter dat ik het heb over de hardwerkende man. Dat ik het heb over een hardwerkende man. Nou, sorry, jij maakt toch 80, 90, zo niet 100 uur... per week. En rond 120, ja. Ja, hè? Ja. En nee, als er iemand hard werkt, is het Jan Roos. Ik kan van mij nog zeggen, ik heb maar 4 banen, maar Roos die heeft echt... Nee, die werkt wel hard, hoor. En die zit hier gewoon morgenochtend, niet dat je uitslaapt, staat hij gewoon het huis te zuigen van mevrouw Roos. Dat is gewoon hoor. Ja, zo is het maar net. Dat is zo vrolijk. Iwan! Ja, goedemorgen. Hele goeiemorgen. Ja. Vond jij de stelling ook erg ingewikkeld, of viel het mee? Of heb je de kabouter gevonden? Nee, ik vind de stelling is niet zo ingewikkeld. Oh, ik ben het er helaas niet mee eens. Oh. Helaas, je hoeft je toch niet voor te schamen? Nou ja, een beetje wel. Nou ja. Mijn stelling is altijd een beetje, als je heel veel verdient en je moet een stapje terug, dan ga je gewoon niet 4 weken in de Saint-Tropez op vakantie. Ja. Maar als je weinig verdient, kan je toch niet veel goedkoper shoppen dan bij de Lidl. Ja. Nee, precies. Je zegt eigenlijk, als je helemaal rock bottom hebt gehaald, dan is het toch altijd nog erger dan wanneer je bij wijze van spreken je huis het moet en je kinderen... Nee, je hebt waarschijnlijk wel gelijk. Het is vervelend als je je kok moet ontslaan, maar... Je kok moet ontslaan. Hoeveel mensen in Nederland gaan 4 weken naar Saint-Tropez? Dat is toch echt niet eens... Dat is een promillage. En hoeveel mensen hebben een kok? Dat is nog een promillage van een kok. Ja, maar dat is chargeren. Dat is gezeik over bonus altijd. Mag dat wel een beetje beschaafd chargeren, of niet? Ja, maar dat is wel... Niet, nee, maar dat is natuurlijk het boeiende. Er wordt altijd een soort... Wij rijken, hè, zo ga je jezelf al rijk noemen. Ben jij rijk, Nee, jongen, toch op de deur ben ik niet rijk. Gek, dat weet je toch. Nou, je bent wel gelukkig tenminste. Ja, nee, maar we worden wel enigszins gedemoniseerd. Als die mensen die inderdaad die gouden kranen nog niet dicht willen schroeven... Om een arme bijstandstrekker te helpen. Dat is het. Nee, wist jij bijvoorbeeld dat de zorg al lang inkomensafhankelijk is, Iwan? Wist je dat? Ja, dat weet ik wel, maar mijn werkgever die betaalt dat rechtstreeks weer terug. Dus ik, het kost mij, ik verdien 2700 euro bruto per maand. Dan ben ik in Nederland al rijk. Oh. En ik betaal 90 euro. En als je 5000 euro per maand bruto verdient, betaal je ook 90 euro basispremie. Oh. En bij mij is dat 1/30ste. En op dat andere bedrag is dat wat? 1/50ste of zo? Dat is iets anders dan de minister net zei. Ja. Maar Iwan, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat jij het beter weet dan zij. Nou ja, dat ze is ook niet wat welzijn was. Ik kijk alleen wat er op mijn loonstrookje staat. Nee, want het is natuurlijk, het is inkomensafhankelijk, jongen. Dus als het 90 bij jou is, dan is het 240 euro bij Jan. Nee, 92 of zo. Gelijk, nagenoeg gelijk. Afhankelijk van de maatschappij waar je zit. Ik vind je een lieve skate. Dankjewel. Nou, in ieder geval iemand die het hart op de juiste plaats heeft. Als je 2700 euro per maand verdient, vind je jezelf al rijk. Dan ben je een gelukkig mens, een empathisch mens. En dan eigenlijk, Diederik Samson verdient jou niet. Met dat geld mag je al geen sociale huurwoning meer hebben. Dus, Oh, je hebt gelijk ook, jongens. 0-1-1-2-1 als je iets wil zeggen. De stelling is, de PvdA wil extra nivelleren. De Sociaaldemocraten belasten succes. Ik vind het wel een beetje propaganda, dit hoor. De hele uitzending. Het is wel een beetje gestuurd. Het lijkt het NOS-journaal wel. Nou ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik me er ook langzamerhand een beetje ongemakkelijk bij begin te voelen. Nee, natuurlijk niet. Niels! Ja, daar ben ik weer. Oh, hi. Hey, word je wel eens bedreigd, of niet? Wie? Ja, een van jullie twee. Jan wel vaak, ja. Maar... Wat, ik verstond het niet. Hey, of je wel eens bedreigd werd. Ik denk ja, dat, ik word wel eens bedreigd, Niels. Ja. Ja, nog steeds of niet? Jawel. Ja. Niet zo, ja. Ik heb al 2 weken gebeld, hè? Wat zeg je? Ik heb al 2 weken niet meer gebeld. Nee, maar er zijn wel andere mensen die bedreigen. Maar Jan is de laatste tijd heel weinig bedreigd. Nee, ik word continu bedreigd. Meen je dat nou? Ja, maar je bedreigd wordt, dat is niet. Je moet een nieuwe telefoon kopen, joh. Dit is niet normaal. Nee, Niels, dat gaan we volgende keer anders doen. 0800-1121. Hey, en 0800-1121, dus Niels Schelm. Ik denk dat Niels ook van GroenLinks is. Want Bellamakers was ook niet te verstaan. Die, had ook zo'n, die hebben dan zo'n heel ouderwets, lekker klein gek Nokiaatje uit Nederland. Ja, met van die grote toetsen. Ja, kijk mij nou even geen iPhone straling, hebben. Stralingvrij. Ja, nee, want dat hoeft allemaal wel, niet. Want dat is afleidend. Niet vervuilende batterij. Op zo. Net weet je wel, je weer die knijpkantlampjes hebt. Zo is dat. Paulus! Ja. Paulus! Paul! Hey! Paul! Ja, daar ben ik. Paul, ja, hallo. Dat ik. En dat klinkt een hele normale, vriendelijke stem. Wel links, denk ik. Ja. Ja. Met de allernieuwste iPhone. Hey, kan je nagaan. Leuk, Paul. Klinkt goed, hè? Top. Ja, mooi, jongen. Ik wil nog even bedanken voor het t-shirt. Oh. Geen enkel probleem, Paulie. En ik ben het niet eens met de stelling. Mooi, en waarom niet? Ja, ze hebben niks, hè. Nee, helemaal niks. De stelling niet of wat de inhoud van de stelling? De inhoud, hè. Ja, dat is mezelf ook eigenlijk. En ik wil de Ede Schippers toch nog veel succes wensen. Oh, dat is ook lief van je, zeg. God, we hebben allemaal heerlijk gematigde mensen vanavond. Ik vind het best wel eens leuk. Ja, gewoon, ik denk dat er heel veel hash Ik denk dat Paul heeft geen wietpas nodig, joh. Nee, maar ik moet Edith even nog veel geluk wensen met het vinden van de nieuwe baan. Oh ja. Helemaal goed. Nou. Hey Pauli, de Bassel de Groet en de Bassel. Hey, heerlijk. Nou, we belden geen 0800 meer, want we stikken van de mensen. Ja, precies. Wilco. Ja, goeiedag Jammen. Hey Wilco. Yo, zo. Zo. Wilco. Hey, dus, ben je eigenlijk... politiek. Wat kan je daarover zeggen eigenlijk? Heb je de kabouter, wil ik even weten. Ja, ik laat hem al uitrollen. Ik ben dus al blij dus eigenlijk dat je nou 130 mag rijden eindelijk, hè? Nou, dat is ook heel fijn. Ja, ik wou nog zeggen, maar ja, dat red je met de PvdA-politiek dus al niet. Nee, ik denk dat je dan helemaal niet meer kan rijden. Wilco, Jan is eigenlijk meer geïnteresseerd in of je de houten kabouter van La Chouve hebt gevonden. Herhaal bericht over. De houten kabouter van de wat heb gevonden? Daar hebben we het al een 3 kwartier over, Wilco. Over een houten kabouter. Ja, alleen ik zit nog niet zo lang in de auto, jongens. Ik heb gewoon hard gewerkt vanavond. Ja, heel goed, zo mogen we het graag goed. Dan willen ze jouw geld ook afpakken. Blijf doen, hoor, Wilco. Ja. Blijf doen. Wat een geluk. Zeg. Marco. Marcootje. Janne Malle. Ook in de auto, Marco. Denk ik, hè? Ja. Dit is een echte arbeider, hebben we nou aan de lijn. Dat hoor ik. Wat zei je? Dat je een echte arbeider bent. Jazeker. Ja, zie je wel. Dat hoor ik, hè? Trotse arbeider. Een trotse arbeider. Onderweg naar huis. Zweet nog op de rug. Niet eens met die stellingen allemaal. Oh. Nee, wat was de stelling eigenlijk? Ik ben het al eens vergeten. Het is allemaal niks in de politiek. Je wordt genaaid van alle kanten. Dat is een ding wat zeker is. Iedere 4 jaar kies je wie je nou weer gaat naaien. Nou trouwens, iedere 4 jaar. Iedere 2 jaar. Iedereen wil allemaal met Europa horen, maar Die benzineprijs, dat is alleen maar Nederlands en niet Europa. Ja, zo is maar net, Marco. Jij bent op de vrachtwagen. Ja, klopt. Ja, nee, precies. Die hebben het altijd over benzineprijs. Nou ja, ik ook vaak. Tegenwoordig ben ik natuurlijk klein en zelfstandig, dus ik rijd mijn eigen autootje. Nou, daar gaat een hoop diesel in, zeg. Eigen autootje? Ja, je bent een heel klein van een Mercedes. Jezus Christus. Dan kan je de tankwagen achterhangen achter dat ding. Ik heb een klein autootje. Dan kan je Duitsland in één keer mee binnenrollen en dan schrikken ze helemaal dood. Dan, oh, maar je hebt een tank. Daar gaat in ieder geval een hoop diesel in. Marco, lekker op de trekker. Hou maar, tip ik. Doei, doei. Wat een geleuter. Oh, ik heb een beetje last van die cola die ik wilde aan drinken. Oh, dat is niks voor op de radio, dat soort dingen te zeggen. Hebben we nog iemand om hem even mee te leuteren? Ik denk het wel, hè? Jopie, hey. Hey, ja, Roosje, bal in de knoop. Allemaal Heemskerk, ga je bal in de knoop en ga lekker aan. Kijk, eindelijk een beetje een normale bellen. Ja, serieus nu? Hè? Nee, ik heb al sinds 2 dagen in Gouda. Ja. Oh, dat is... Dat op, is... op wie moet ik stemmen nu? Zullen ze blij mee zijn in Gouda? Ja, op wie moet ik stemmen? In Gouda. Partij voor de Dieren is goed, man. Ja, nou, dan zou ik Partij voor de Dieren... Hé, Jan Roos, op wie moet ik stemmen? Normaal ben ik een PvdA'er, maar wat moet ik nu doen? Dit is ook iemand van GroenLinks. Die hebben allemaal ik slechte telefoons. Ik heb wel een Oosterwijk. Nee. Die hebben echt hele slechte telefoons. Wat een geleuter. Ja, dat is wel zo. Hey! Even een potje naneuken, want we gaan het eens heel lang en uitgebreid hebben die we volgende week hier hebben. Jan, wie hebben we volgende week, Jan? Nog niemand, maar als het aan mij ligt, mijn grote droom is dat we hier volgende week Frans Bauer hebben. Ik ga proberen om die droom werkelijkheid te maken. Ja, dus de volkszanger, de man die alles weet, ja, van de zigeuner. Jan, gaat niet gebeuren. Nee, dat niet. Nou ja. Maar volgende keer zag Jan, wat wil jij dan graag? Volgende week, dan zeg jij, we hebben een mystery guest. Dat vind ik altijd leuker. Doe nog eens een keer dan, die nog een keer dan. Hé, hey Jantje! Wie komt volgende week weg, Jan? Ja, Jan, dat is een mystery guest. En niet zo'n klein beetje mystery guest. Het is zo geheim dat ik het zelf nog niet eens weet. Het is razendspannend, het is heel verhelderend, briljant interessant. Nou, we noemen hem Mr. X. En godzijdank zijn we klaar met die klote verkiezingen. Want ik ben het zo spuug, takken, tering zat. Ja, dankjewel voor het luisteren, echt, Jan. Veel plezier tot volgende week. En hou hard en lekker stemmen, dames en heren. Woensdag, de groetjes. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Nou, nu heeft u echt mijn aandacht. Hoe dan? Hey! Inderdaad. Ja. Een hoop gaat even mijn aandacht. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Janne luisteraars. Het is niet te geloven, maar een scoop van je welste. Jan Heemskerk is wakker en mevrouw Schippers heeft zijn aandacht. Nou, niet zo'n beetje. Daar komt hij. En niet zo'n beetje. Dan heb ik even vergeten wat ik op je vraag.